ต่อจากนี้ไปเป็นการรมทวัชชาเรื่องอาตมาผิดกฎหมายแต่ถูกตามธรรมวินัยโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2541ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ วันนี้อาตมาก็อายุ28ปีเต็มขึ้น29อายุก็ขึ้น29อายุ29ปีเนี่ยเป็นอายุที่พระพุทธเจ้าออกบวชนะออกบวชพอดีพระพุทธเจ้าก็ออกบวช29อาตมาปีนี้ก็ขึ้นปีที่29คงได้ออกบวชก็เข้าสักทีปีนี้ก็คงจะได้ออกบวชแล้วฮะได้เป็นสมณะสักทีที่ผ่านมาน่ะไม่รู้เป็นอะไรกันแน่นะยังโผล่ไปยังงนอย่างนี้อะไรต่ออะไรอยู่หลายๆวิบากนะมันก็มีหลายวิบากอยู่นะเรื่องอจินไตยพวกนี้มันก็มีมากมายนะแต่แล้วแต่วิบากใครอะไรต่ออะไรยังไงก็แล้วแต่มันก็เป็นไปอาตมาออกบวชจริงๆอายุ35เท่ากับปีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะอาตมาออกบวชมาอายุ35ก็คือปีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ปีนี้ก็จะได้เป็นสมณะแล้วก็29อายุ29นะฟังให้ดีอย่าตีลังกาก็จะได้เป็นสมณะและนะทำงานมา28ปีถือว่าทำงานก็คือในขณะที่ได้บวชมานะ28ปีขึ้นปีที่29วันนี้ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วเพราะว่าอาตมาก็บวชวันนี้บวชวันที่7เนี่ยนะก็ทำงานมา28ปีเต็มจริงๆที่ยังอาตมาทำงานมาก่อนนะมาก่อนที่จะได้บวชด้วยซ้ำทำงานทางด้านศาสนาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ก็เริ่มปฏิบัติธรรมก็เริ่มเห็นธรรมะอะไรก็เผยแพร่มาเรื่อยเขียนบทความตอบจดหมายนะตอบตัวส่วนตัวด้วยนะอาตมาเผยแพร่ด้วยวิธีส่วนตัวเนี่ยเขียนจังเลยเขียนจดหมายตอบปัญหาธรรมะเขียนใครก็ใครบทความเขียนลงไปคนที่เขาสนใจทางธรรมะก็ตอบจดหมายเขาไปเรื่อยอะไรต่างๆนานาส่วนตัวก็ต่างๆก็ตอบลงในหนังสือบ้างอะไรอะไรบ้างก็เป็นการเผยแพร่ธรรมะไปในตัวเองก็ปฏิบัติไปจนออกมาบวชนะพศ13ก็ถือว่าทำงานศาสนามามันก็มีช่วงต่อช่วงเชื่อมอยู่อย่างนั้นแหละมาจนถึงวันนี้ไม่ได้มีโครงการไม่ได้มีแผนงานไม่ได้มีความคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องให้ได้อย่างงนจะต้องให้ได้อย่างนี้อะไรไม่มีอาตมาทำงานมาด้วยภูมิด้วยญาณด้วยภูมิที่มีไม่ได้เจตนาตั้งสร้างโครงสร้างอะไรทั้งนั้นดำเนินมาตามเหตุปัจจัยมีนั่นถึงนั่นถึงนี่อะไรก็ทำไปเพราะมีไอ้นู่นมาก็ทำอันนี้มามีนู่นมามีนี่มาก็ทำเมื่อได้อะไรก็ทำตอนแรกกะว่าจะทำอย่างงนอย่างนี้ด้วยซ้ำบางทีกะว่าจะทำอ้าวมันกะว่าจะทำยังไม่ถึงเวลาจะทำมีอันอื่นเป็นข้อมูลใหม่หรือเป็นองค์ประกอบใหม่เป็นส่วนประกอบใหม่เข้ามาเสริมเข้ามาได้ก็อ้าวเอาส่วนประกอบใหม่นี่มามันก็ทำเป็นอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนี่นะก็ทำไปประกอบกันไปปรึกษาหารือกันจะทำขึ้นไปมันก็ได้ขึ้นมาเรื่อยๆองค์ประกอบเก่าองค์ประกอบส่วนประกอบเก่าส่วนประกอบใหม่มารวมกันแล้วก็จับมาสร้างมาสานกันขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้แล้วก็ได้เห็นอย่างที่เป็นเนี่ย นะวันนี้ทั้งที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าไม่ได้บอกมีอะไรมากมายนะก็มาฟังธรรมกันก็พอสมควรนะเชื่อด้วยไม่ได้ประกาศอะไรก็รู้ๆกันอยู่แล้วเราไม่ได้บอกกล่าวธรรมดาที่จริงวันที่7พฤศจิกายนเนี่ยทุกๆปีอาตมาก็ไม่เคยอะไรนะถึงวันที่7มันก็ผ่านไปไม่ได้เทศด้วยซ้ำบางทีก็วันที่7พฤศจิกาเป็นวันครบรอบบวชก็ไม่ได้เทศไม่ได้เทิดไม่ได้อะไรต่ออะไรด้วยซ้ำไปหลายๆปีก็ผ่านไปจนกระทั่งมาถึงปีนี้ก็ไม่ได้ตั้งเค้าอะไรอาตมากับที่เมื่อวานนี่ใช่มั้ยสิกขมาสมันจริงยังถามนะวันศูนย์นะยังถามว่าวันที่7นี่อาตมาจะลงธรรมวัดเช้ามั้ยอาตมาไม่รู้ไม่มั่งอะไรยังพูดอยู่เลยยังไม่ได้ว่าจะตั้งใจจะเทศจะอะไรด้วยซ้ำไปเมื่อวานนี้ก็มาถึงก็มาเห็นว่าจัดโน่นจัดนี่ทำรูปทำเรือบเอาไอ้โน่นนี่มาทำมาแต่งมาอะไรต่ออะไรกันมาโน่นมานี่ก็เลยเห็นว่าอ่ะคนอื่นเขาก็ยังนึกถึงเราว่ามันเป็นวันครบรอบวันบวชวันเบิดเป็นอะไรต่ออะไรนะเห็นเป็นวันที่สำคัญสำคัญมาแต่มาก็นึกดูว่าเออเราก็บวชมา28ปีแล้วนะนี่คือปีที่29เออปีที่พระพุทธเจ้าออกบวชเหมือนกันเนาะก็เข้าทีเหมือนกันนะเอ้าเทศก็เทศก็เลยบอกก็เลยนึกขึ้นได้ก็อ้าวก็ดีกันเลยบอกท่านแดนเดิมบอกท่านพรหมเมื่อวานนี้บอกอ้าวก็ไปบอกกับญาติโยมกันแล้วกันว่าวันนี้ทำวัดเช้ากันแล้วกันว่างั้นงานก็ไม่ได้เร่งได้รัดอะไรมากมายนักตอนนี้ก็ค่อยๆทยอยทำไปนะก็เลยมาเทศแล้วก็คิดว่ามันก็คงมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้วางโครงการอะไรมาไม่ได้คาดว่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นงี้มีเหตุปัจจัยอะไรพอสมควรนะแต่บางคิดว่าพอเป็นไปได้ก็เอาขณะนี้เนี่ยกลุ่มของชาวโศกเราก็ทำงานกันมามีครบแล้วพุทธบริษัท4ครบสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมันก็ขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วพวกเราก็สังกัปปะเป็นหลายคนเข้าใจสังกัปปะจะทำให้เกิดปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละเกิดธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เป็นหรือมีธรรมวิจัยถึงขั้นสัมโพชฌงค์ได้หมายความว่าเราเองนี่รู้จักใช้จิตให้มันเป็นวิจัยเป็นวิจัยธรรมเป็นใช้จิตวิจัยธรรมมีสัมผัสเป็นปัจจัยมีสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสแล้วก็วิจัยธรรมในขณะสัมผัสได้ว่ากายกรรมของเราเป็นอย่างนี้นะเนี่ยสัมมากัมมันตะมีกายวาจาใจดีไหมหรือว่าขณะนี้เราคิดเรานึกเราปรุงสัมมาสังกัปปะวิจัยเป็นสัมมาวาจาเป็นยังไงมันเป็นสัมมาไว้มันเข้าร่องเข้ารอยไหมมันเป็นมิจฉาสีวาจามันเป็นโกหกมันเป็นส่อเสียดมันเป็นพูดหยาบพูดเพ้อเจ้อไหมเด็กๆก็วิจัยเป็นเด็กๆเราบอกวันนี้เราเพ้อเจ้อวันนี้เราอะไรเขาแกก็พูดแกก็รู้เรื่องเราได้สังวรระวังในขณะที่เรามีอิริยาบถต่างๆสังกัปปะวาจากัมมันตะมิจฉาสามของกัมมันตะอาชีวะห้ามิจฉาอาชีวะ5เรารู้เราได้วิจัยเป็นไหมแล้วเราได้ปรับไหมปรับทางกายก็ตามปรับทางรูปนอกก็ตามเราก็ได้สังวรระวังปรับภายในเราได้ปรับไหมเรารึกรู้เท่าทันไหมธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์หมายความว่าในธรรมวิจัยนั้นมันเข้าหลักเข้าเกณฑ์เลยว่าอยู่ในภาวะที่เป็นการปฏิบัติเป็นวิปัสสนาภาวนาทันทีวิปัสสนาภาวนาทันทีก็หมายความว่ามีปัจจุบันนั้นทันทีมีปัจจุบันตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสแล้วเราก็มีมุทุภูตธาตุมีจิตมุทุภูเต มีจิตที่แววไวมีจิตรู้ทันแล้วก็ปรับกายปรับวาจาปรับใจปรับรู้สึกทันทีเลยปรับได้ปฏิบัติเลยได้ต่อสู้ได้รู้ว่าอ๋อวิจัยเห็นกิเลสรู้จักกิเลสรู้อำนาจของกิเลสได้มีการต่อสู้กับกิเลสมีการสังวรประทานประหารประทานได้สังวรประทานได้ประหารจริงๆประหารมันไม่ลงก็รู้ถ้าประหารลงหมายความว่าเราเองเราพัฒนาก้าวหน้าเดินทางประหารมันไม่ลงก็รู้ว่าเสร็จมันกินเราแพ้มันเราไม่ก้าวหน้าแต่เราก็รู้ว่าเราได้สู้เราได้ปฏิบัติธรรมเราได้ลงสนามรบได้ลงสนามรบแห่งธรรมะมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ปฏิบัติมรรคขังคะองค์แห่งมรรคทิฏฐิมีองค์ธรรม6สัมมาทิฏฐิจะเป็นองค์ธรรม6ปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลหรือปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิองค์แห่งมรรคขังคะเพราะฉะนั้นในขณะนั้นมรรคของเราองค์แห่งมรรคเราปฏิบัติครบองค์แห่งมรรคได้สัมมาทิฏฐิเรามีแล้วสมาสติสมาวายามะสติของเราเป็นสติปัฏฐานวายามะเป็นสมาวายามะได้ภาคเพียรพยายามปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นโดยปรับเจ้าตัวสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะอยู่ในขณะนั้นเรารู้ว่าเราทำอาชีพเรารู้ว่าเรามีกัมมันตะเรารู้ว่าเรามีวาจาเรารู้ว่าเรามีตัวดำรินึกคิดอยู่ในใจแล้วก็สามารถที่จะมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ปรับตัวอยู่นะมียาตปริญญามีตีรณปริญญามีปหานปริญญามีรู้องค์รวมของทั้งหลายแล้วก็มีการตีรณหรือธรรมวิจัยวิจัยแยกแยะอะไรอะไรออกแยกแยะธรรมะแยกแยะจิตเจตสิกแม้แต่กิเลสในใจแยกแยะออกแล้วก็สามารถต่อสู้จะประหารเจ้าให้ได้เราทำอยู่เมื่อได้ผลขึ้นมาจริงก็นั่นธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์หมายความว่าจะกำลังจะตรัสรู้หรืออยู่ในองค์ประกอบแห่งการตรัสรู้แล้วมันก็ได้ผลจริงสมาธิติมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นความรู้ความเห็นความเข้าใจนั่นแหละเพราะปฏิบัติแห่งมรรคขังคะปฏิบัติครบองค์มรรคมันก็ทำให้สมาธิติสูงขึ้นสมาธิติเจริญขึ้นไปเป็นเนื้อหาแห่งความรู้สอดร้อยเข้าไปหาปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละเนี่ยมันจะมีผลแล้วก็สอดขึ้นมาจากปัญญาสมาธิติก็เป็นตัวสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาที่เราฟังเราเรียนมาแล้วเราไปขบไปคิดไปนึกทบทวนแล้วก็ใช้เข้าใจอยู่ในตัวเป็นสมาธิติองรวมเป็นสมาธิฐิต้นทุนเสร็จแล้วคุณไปปฏิบัติพอไปปฏิบัติก็คือภาวนาการปฏิบัติคือการกระทำปฏิบัติคือภาวนาเมื่อปฏิบัติแล้วก็จึงจะเกิดจากสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาที่เป็นต้นทุนก็จะมาเกิดสมาธิฐิที่จะเกิด ปฏิบัติภาวนาขึ้นก็เกิดผลเป็นภาวนามยปัญญาเพราะฉะนั้นตัวปัญญานั้นก็โตมาเป็นปัญญินทรีย์มีน้ำหนักของความรู้ปัญญาก็เป็นปัญญินทรีย์น้ำหนักของความรู้เจริญขึ้นเจริญขึ้นมีคุณค่ามีคุณภาพรู้ความจริงตามความเป็นจริงเห็นจิตเจตสิกเห็นกิเลสลดเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นเหตุแห่งทุกข์ลดละเหตุแห่งทุกข์ได้เห็นอารมณ์ที่ลดทุกข์ได้มันลดได้นิดหน่อยมันไม่ถึงกับขนาดดับสนิทมันจางคลายเท่านั้นก็รู้อารมณ์ของการลดเหตุแห่งทุกข์ได้ว่ามันเป็นอย่างนี้จะแค่ขั้นวิกิตังจิตตังหรือแค่สังกิตังจิตตังสามารถทำได้ขึ้นถึงมหคตะจิตสามารถสูงขึ้นไปจนถึงสัอุตตรจิตตังจิตทำได้ดีขึ้นจนกระทั่งเป็นสมาหิตังถึงวิมุตติถึงการนิโรธถึงการดับมินิโรธานุปัสสีตามเห็นความดับในจิตคุณก็จะรู้จะเห็นด้วยญาณของคุณตามความจริงที่เป็นจริงปฏิบัติแล้วอ่านเห็นความจริงตามความเป็นจริงเหล่านั้นเกิดภาวนามยปัญญาเกิดปัญญาสูงขึ้นเป็นปัญญินทรีย์เป็นปัญญาผลหรือปัญญาพละ เป็นปัญญาที่เห็นวิมุตติโอ้ดับสนิทเป็นอย่างนี้อนัตตาเป็นอย่างนี้ความไม่มีตัวตนของกิเลสกิเลสแต่ก่อนมันมีคุณก็ทบทวนได้เดี๋ยวนี้มันทำได้แล้วมันไม่มีกิเลสมันดับมันเป็นเช่นนี้หนออารมณ์ของความสงบจากกิเลสเป็นอย่างนี้ทั้งที่ลืมตาผัสสะเหตุนอกมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นเหตุนอกมีตามีอายตนะเป็นอายตนะภายในสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอายตนะนอกแล้วก็สามารถเกิดในจิตคุณก็รู้ทันทีปรับได้โอ้แต่ก่อนนี้นี่เหตุนี่ถูกตาก็เห็นสิ่งที่ยั่วเย้าอยู่ก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนเห็นอย่างนี้สวยอย่างนี้จิตไม่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีใจรัดรึงผูกเรารู้ว่ามีกามมีราคะมีความชอบมีความเป็นรสเป็นกามรสอย่างนี้ไม่มีแล้วหรือคนนี้หรืออย่างนี้สิ่งนี้แต่ก่อนไม่ชอบแต่ก่อนนี้โกรธแต่ก่อนนี้ถือสาแต่ก่อนนี้เคืองใจอาการจิตของเราแต่ก่อนมีเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ไม่มีบุพเพนิวาสานุสติมีเตวิชโชมีการระลึกทบทวนเปรียบเทียบแล้วโอ้แต่ก่อนนี้มีจุตูปปาตญาณระลึกรู้ญาณรู้ความเกิดแต่ก่อนนี้มันเคยเกิดมาบุพเพแล้วเสร็จก็ระลึกได้จำได้แต่ก่อนนี้กิเลสเคยเกิดเดี๋ยวนี้กิเลสดับเดี๋ยวนี้กิเลสไม่มีกิเลสเคยเกิดมาปฏิบัติไปเคยลดลงได้จางคลายจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันลดลงกว่าเก่าจนเดี๋ยวนี้มันดับเห็นระยะของการเกิดการดับเห็นอย่างมีญาณเห็นจริงๆคุณมีบุพเพนิวาสานุสติญาณมีจุตูปปาตญาณยิ่งคุณรู้เลยว่าโอ้ลักษณะนี้คืออนุสัยลักษณะนี้คืออาสวะโอ้เดี๋ยวนี้มันไม่มีละอาสวะตัวนี้ตัวเล็กตัวน้อยตัวขนาดนี้เรียกว่าอนุสัยหรืออาสวะลักษณะที่มันนอนเนื่องมันละเอียดละออมันเป็นก้นบึ้งมันเป็นกิเลสระดับละเอียดนะเป็นอนุสัยกิเลสนะวิติกรรมกิเลสก็รู้ปริยุทธายกิเลสมันก็กลางๆหยาบๆกลางๆอันนี้มันละเอียดแล้วคุณจะเข้าใจของคุณเองนะว่าโอ้กิเลสเราแต่ก่อนนี่หยาบก็อย่างนี้พอลดลงมาได้มันขนาดกลางบางๆก็ขนาดนี้ตอนนี้มันเหลือน้อยแล้วมันก็หมดแล้วน้อยมันเหลือน้อยก็อนุสัยกิเลสระดับเล็กระดับละเอียดก็อย่างนี้เดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีคุณก็จะรู้ของตนของตนสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครมาหลอกมาล่อเราย่อมเห็นของตนอันนี้เป็นปัญญาเห็นความจริงตามความเป็นจริงปัญญาผลปัญญาพละเกิดจากองค์ธรรมทั้ง6ของสัมมาทิฏฐินี่กลายมาเป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติความแข็งแรงตั้งมั่นความสั่งสมเป็นสิ่งที่จิตเจริญเรียกว่าสัมมาสมาธิมันก็เจริญขึ้นเรื่อยๆสัมมาสมาธิปฏิบัติ7องค์นั้นก็เป็นสัมมาสมาธิเสร็จแล้วมันก็จากสัมมาทิฏฐิก็เป็นปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละนั่นแหละคือสัมมาญาณยิ่งคุณปฏิบัติลดได้ละได้มาฆ่ากิเลสได้ไปจริงๆๆๆๆไปมันก็สั่งสมลงเป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติผล2มรรค8สมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆอาตมาก็ขยายความถึงมรรค8ผล2นี่มาเรื่อยๆเรื่อยๆสู่พวกเราฟังนี่ก็ทบทวนนะทบทวนก็อยากจะอธิบายอีกแหละเพราะว่าเป็นหลักเอกหลักใหญ่เลยทางเอกทางเดียวเท่านี้แหละการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าส่วนจะไปนั่งสมาธิประกอบนั้นก็เป็นการเสริมอุปการะเดี๋ยวก็จะขยายความกันอีกเดี๋ยวก็จะตั้งหลักใหม่เดี๋ยวอาตมามีเวลาเดี๋ยวจะพานั่งบ้างเนี่ยใครมันยังไม่ค่อยจะไอ้นั่นก็ไปนั่งตอนนี้ก็ไปมาหลายสำนักแล้วไปนั่งหลับหูหลับตามานะไปทำสมาธินั่งหลับตามาก็ที่นั่นที่นี่ก็ได้ความว่าที่โกเอนก้านี่รู้สึกว่าจะเข้าสมาธิหรือพอเป็นไปอยู่พอสมควรแต่เขาก็ได้สมถะอย่างเดียวนะสมถะที่เป็นสมาธิอยู่พอสมควรก็ยังไม่มีมรรคองค์8อย่างเป็นกิจลักษณะเท่าไหร่แต่ก็พออธิบายเหมือนกันเขาก็อธิบายบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างจนกระทั่งเห็นชัดเจนเกิดเป็นมนุษย์ที่เป็นมวลอย่างที่เราเป็นเนี่ยมีมนุษย์เป็นมวลเป็นอาชีพที่ไม่ใช่ว่าไปเป็นธาตุของอามิตรทำงานทำการอาชีพเพื่อที่จะลาลาบลายศลาสรรเสริญเข้าใจระบบทุนนิยมที่อาตมาเอามาขยายความให้เห็นแล้วว่าโอ้โหอาชีพที่เป็นทุนนิยมเนี่ยมันถึงได้บรรลัยกันมาอย่างทุกวันนี้ สมัยพระพุทธเจ้านั้นคนรวยก็รวยคนจนก็จนแล้วเป็นสมัยทาสทำอะไรได้ยากแต่ท่านก็ปรับไปถึงอย่างนั้นแหละถ้าจะว่าไปแล้วท่านก็ทำตามหน้าที่ของท่านท่านก็ย่อมรู้ว่าผู้ที่จะมาทำหน้าที่ในช่วงอย่างนี้ก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ในยุคอย่างนี้ช่วงอย่างนี้นะอาตมาก็บอกพวกคุณได้แต่ว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์ที่จะมาทำงานชุดช่วงนี้ยุคนี้อาตมาก็ถึงหยิบอันนั้นของพระพุทธเจ้ามาก็มาต่อมาทำก็พูดสู่พวกเราฟังตัวนี้พูดข้างนอกไม่ได้หรอกก็หาว่าอวดตัวอวดตนก็หาว่าอย่างงั้นอย่างนี้แต่พูดมากๆไปก็กลายเป็นเรื่องอจินไตยที่ฟังไปแล้วเป็นเหมือนกิลิเกเหมือนนิยายแล้วมันตลกแล้วไปแล้วไปกันใหญ่เลยมันไม่ได้ไปอวดไปอ้างหรือว่าไปอะไรไปนู่นนี่อะไรไม่ได้ต้องระมัดระวังเพราะคนทุกวันนี้ฉลาดฉลาดเชโกด้วยนะฉลาดวนเลยฉลาดหมุนโอ้โหไล่ไม่ได้จับไม่หยุดนะไล่ไม่ทันจับไม่หยุดหรอกวนกลิ้งไอ้ลูกกลมที่บอกกลมนี่นะความฉลาดของคนกลมกว่านั้นเคยเห็นลูกกลมที่กลมที่สุดไหมความฉลาดของมนุษย์ทุกวันนี้กลมกว่านั้นกลมกลิ้งกว่านั้นกลมซับซ้อนมันไม่มีที่จบไม่มีที่ตอดไม่มีที่หยุดไม่มีที่ยอมมันไม่หยุดไม่จบมันคือมันไม่รู้ความจริงมันหยุดไปที่ความจริงคนเรานี่ถ้ามีความจริงแล้วนี่จำนนต่อความจริงแล้วก็จบก็หยุดถ้าเพราะว่าไม่จำนนต่อความจริงแล้วไม่หยุดหรอกมนุษย์ไม่หยุดหรอกกลิ้งดันทุรังอยู่อย่างนั้นแหละถ้าไม่ถึงบทแห่งที่สุดแม้เราจะเถียงเขาไม่ออกถ้าเจอความจริงแล้วก็หยุดหรือแม้แต่เราจะเถียงได้อีกแต่เขาไม่หยุดเจอความจริงแล้วว่าไอ้คนนี้มันไม่หยุดแน่ๆเราก็หยุดเหมือนกันรู้เลยไอ้คนนี้มันไม่หยุดหรอกเราก็ต้องหยุดอย่างนี้เป็นต้นจะบอกว่าแพ้ก็แพ้เพราะว่ามันไม่หยุดอะเถียงมันกลมกลิ้งจนกระทั่งเราก็ไอ้แก้ตัวที่กลมกลิ้งของมันไอ้แก้ให้คนอื่นฟังแก้ไม่ได้มันกลมกลิ้งจนคนอื่นหลงลมเขาด้วยซ้ำไปแล้วก็ต้องยอมแพ้โอ้เราเถียงสู้ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นสมัยนี้เป็นอย่างนั้นและสังคมที่เลวร้ายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะไอ้คนกลิ้งพวกนี้โอ้โหกลิ้งไปได้หมดเลยทุกท่าเลยเละหมดเลวร้ายไปหมดนะมันก็กลมกลิ้งไงแหละมันถึงไม่หยุดเพราะฉะนั้นเราจะหยุดโลกเราจะมีการดับการหยุดมีวัดตัดวัฏสงสารไม่ต้องโคจรไม่ต้องหยุดไม่ต้องไปต่อหมายความว่าจบมันก็จะต้องรู้จุดจบหรือว่าอยู่ตัวหยุดได้ทำไม่งั้นหยุดไม่ได้นะต้องรู้จักการหยุดทุกวันนี้พวกเราทำงานแล้วจะเห็นได้เทียบเคียงศาสนาพุทธอยู่ในเมืองไทยนี่แหละเป็นศาสนาพุทธที่มีเนื้อหามากที่สุดไม่ใช่ว่าหลงตัวหลงตนอะไรไม่ใช่ว่าอาตมาเองไม่ได้เคยไปอินเดียไม่ได้เคยไปลังกาไม่ได้เคยไปญี่ปุ่นไม่ได้เคยไปจีนไม่ได้ดูศาสนาที่อื่นเขาเสร็จแล้วเราก็เลยไม่รู้มีชายลอกสื่อสารมวลชนทุกวันนี้เนี่ยโอ้ไม่ต้องกลัวหรอกไร้พรมแดนสามารถรับรู้ศึกษาได้หมดแหละถ้าจะศึกษาแล้วอาตมาก็ว่าอาตมาแตะเข้าไม่ต้องไปดูมากก็อาตมาก็ว่าอาตมาเข้าใจนะนี่คุยกับคุณอย่าไปคุยข้างนอกแล้วกันอาตมาแตะนิดหน่อยก็พอรู้แล้วว่าอ๋อคนนี้มีพูดอย่างนี้กล่าวอย่างนี้มีความรู้ขนาดอย่างนี้เหรอเรื่องศาสนานะยิ่งโดยเฉพาะเรื่องศาสนาอย่างนี้เหรออ๋อรู้แล้วคนนี้พอเข้าใจแล้วนี่ก็อวดเก่งสู่ฟังหน่อยนึงนะพอเข้าใจได้ง่ายแต่นิดนึงก็พอเข้าใจได้อยู่ว่าเขามีอะไรยังไงสรุปแล้วในเมืองไทยนี่แหละดีที่สุดมีเนื้อแท้ที่สุดโดยเฉพาะมีสมณะโพธิรักษ์อยู่นะต้องอนุญาตแต่วันนี้วันเกิดอะวันเกิดก็ต้องอนุญาตให้พูดอะไรเท่าไรมันพิเศษพิเศษหน่อยสินะใช่ไหมและอาตมาก็เห็นว่าในเมืองไทยเราเนี่ยแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ทำกันละหลายหลายอย่างหลายอันมีส่วนถูกในส่วนบางส่วนมีส่วนผิดส่วนผิดในหลายๆส่วนก็เยอะผิดหน่อยผิดนิดก็มี ถูกมากบ้างก็มีนะอย่างพุทธทาสท่านพาธรรมก็มีส่วนถูกอยู่เยอะนะทุกวันนี้คนที่เคารพนับถือท่านพุทธทาสก็ถือท่านพุทธทาสเป็นยอดในประเทศไทยถ้านอกเหนือไปจากท่านพุทธทาสแล้วยังไม่ฟังฟังก็ฟังไว้ก่อนนะต้องเอาท่านพุทธทาสเป็นหลักคนเชื่อท่านธรรมปิฎกก็เอาท่านธรรมปิฎกเป็นหลักคนเชื่ออาจารย์มาหลวงตาบัวก็เอาหลวงตาบัวเป็นหลักคนเชื่อธรรมกายก็เอาธรรมกายก็มันก็มีสองกายแล้วนะตอนนี้ธรรมกายราชบุรีก็ธรรมกายปทุมรังสิตธรรมกายราชบุรีก็เอาธรรมกายอาตมาจำไม่แม่นว่าหัวปุ่มหรือหัวแหลมเพราะสองลักธรรมกายนี่เขาไปทะเลาะกันตรงพระพุทธรูปในหัวปุ่มกับหัวแหลมองค์หัวปุ่มไปฝ่ายหนึ่งไอ้หัวแหลมฝ่ายหนึ่งเขาอาตมารู้มาอย่างนั้นนะเขาไปเถียงกันเกิดไปเห็นนิมิตองค์หนึ่งเห็นปุ่มองค์หนึ่งเห็นแหลมเลยเถียงกันว่าองค์ไหนจริงองค์ไหนปลอมเถียงกันตกลงกันไม่ได้เลยแยกกันองค์นึงก็ไปเอาองค์หัวแหลมอีกองค์นึงหัวปุ่มคือมันฟังแล้วมันตลกนะก็ใครยึดถืออะไรก็ยึดถือไปส่วนสมณโพธิรักก็มีเหมือนกันนะมีคณะนะมีคณะมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะก็ต่างคนก็ต่างทำนะพระพยอมก็มีอีกคณะหนึ่งนะอย่างพระพยอมท่านก็มีของท่านนะก็ไปกันใหญ่ตอนนี้ก็เป็นเจ้าคุณไปแล้วนอกจากเจ้าคุณแล้วได้ดุษฎีบัณฑิตอีกใบหนึ่งแล้วนะแต่ก่อนนี้ได้จากนิด้าไปใบหนึ่งตอนนี้ได้อีกใบหนึ่งจากมหาลัยสงขลานครินทร์ได้อีกใบหนึ่งแล้วเนี่ยเพิ่งให้เพิ่งมอบไปเมื่อกี่วันนี้เองได้สองใบแล้วไล่ท่านธรรมปิฎกไปเรื่อยๆนะก็คงจะได้อีกหลายใบนะอาตมาก็ได้เหมือนกันได้ใบดำใบแดงนะได้ใบดำใบแดงมานะได้ทั้งสองใบเหมือนกันได้ทั้งใบดำและใบแดงเพราะเสร็จหมดแล้วนี่ใบดำก็มีใบแดงก็ได้เสร็จเรียบร้อยนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นก่อนจะพูดถึงเนื้อหาก็ขอพูดถึงเรื่องของวันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีสมณะมากันหลายรูปคดีเราก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วจบคดีนี้จบแล้วถ้าใครได้อ่านคำพิพากษาของฎีกาสำหรับคดีอาตมานะอาตมายอมแพ้แล้วยอมแพ้เด็ดขาดไม่ฎีกาแค่อุทธรณ์แล้วก็จบไม่ยอมไม่ฎีกาจนขาดไปแล้วจนหมดเวลาจะฎีกาได้แล้วก็ถือว่าสิ้นสุดคดีสำหรับของอาตมาแพ้ที่อาตมาแพ้ก็เพราะว่ายอมแพ้อย่างที่ชัดเจนก็เพราะว่าอาตมาไม่อยากจะไปให้เขาลำบากใจกว่านั้นและอาตมาก็เห็นว่ามันลงตัวดีแล้วล่ะเพราะถ้าอาตมาแพ้แค่นี้มันก็แพ้แล้วถ้าจะไปฎีกาอีกอาตมาก็ว่าคงแพ้เพราะอาตมาก็เห็นใจเขาอยู่นะ1 2แม้อาตมาจะแพ้ในอุทธรณ์นี่ก็ตามมันก็ควรจะจบได้เพราะแพ้แล้วอาตมาก็เป็นพระคืออาตมาก็คือผู้ยังไม่ศึกแพ้แล้วก็คือผู้ยังไม่ศึกเมื่อผู้ยังไม่ศึกมันก็ยังไม่ศึกสิก็ยังเป็นสมณะเป็นพระเป็นภิกษุอยู่เท่านั้นก็จบแล้วอาตมาก็ถือว่าจบส่วนคดีทางด้านนี้เขาก็มาว่ากันไปส่วนคดีเขาว่าไปปลอมบวชซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ปลอมเปลือมอะไรแล้วอะไรเดี๋ยวจะอ่านคำพิพากษานี่ของผู้พิพากษาประคองหมายเหตุเอาไว้ให้ฟังอันหนึ่งเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าเมื่อคดีนี้เสร็จแล้วด้วยและคดีของเรามันเสร็จแล้วมันจะอยู่ในอะไรยังคงยังคลักคลังยังข้องใจอยู่ว่ามันจะเกิดเรื่องของกฎหมายจริงๆแล้วเรื่องของกฎหมายนั้นมันไม่สอดคล้องกับเรื่องของธรรมะทีเดียวอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วอาตมาแพ้ในทางกฎหมายแพ้จริงๆนะไม่ใช่แพ้ตลกเพราะกฎหมายมาตรา27เขาฟ้องอาตมานะฟ้องว่าสั่งให้อาตมาสึกภายใน7วันอาตมาไม่สึกตามนั้นก็ผิดกฎหมายข้อนี้ถูกของเขาอาตมาไม่ได้สึกอ่ะมันก็ผิดกฎหมายข้อนี้ถูกของเขาเลยอาตมาก็ยอมอ้าวผิด ต้องติดคุก6เดือนโอเคแล้วเขาก็บอกว่ามาละติดคุก6เดือนก็ขอลงอาญา2ปีอาตมาก็ตามใจเขาแล้วนี่ก็ลงอาญารอลงอาญา2ปีก็รอไปแล้วครบแล้วเลิกกันไปเข้าคุกโดยอยู่นอกคุก2ปีเขาให้เข้าคุก6เดือนโดยอยู่นอกคุกสัก2ปีก็เสร็จไปแล้วจบเรื่องของกฎหมายอาตมาผิดกฎหมายต้องอาญาก็เสร็จไปแล้วใช้หนี้อาญาจบไปแล้วแต่ในความเป็นพระมันก็เป็นพระอยู่อย่างเก่าเพราะเขาตัดสินว่าอาตมาไม่ศึกยังเป็นพระสิไม่ศึกก็ไม่ศึกเรื่องกฎหมายก็ต่อรองอาญา2ปียังมาควบคุมกับประพฤติอะไรก็มาควบคุมไปแล้วนี่ต่อรองอาญา2ปียังมาควบคุมกับประพฤติอะไรก็มาควบคุมไปแล้วนี่มาบันทึกมาสัมภาษณ์มาให้ทำยังไงก็ทำตามที่เขาว่าเราก็ไม่ได้ไปดื้อด่านอะไรเขาให้อย่างนั้นก็ทำอย่างนั้นคุณประพฤติอย่างนั้นก็ว่าไปแล้วจนจบไปแล้วเสร็จนะเพราะเรื่องธรรมะก็คือธรรมะอาตมาศึกไม่ขาดแม้ที่สุดเขาเองกฎหมายก็ยังรองรับอีกว่าอาตมาไม่ศึกช่วยด้วยกฎหมายก็ยังรองรับแต่ผิดกฎหมายนะผิดต้องแยกประเด็นให้ชัดผิดก็ผิดก็ยอมรับผิดแล้วให้รับโทษก็รับไปแล้วรอลงยา2ปีก็รอลงไปแล้ว2ปีจบเวลาไปแล้วก็ไม่มีความผิดใดใน2ปีสิ้นเวลาจบไปแล้วสมบูรณ์ไปแล้วทีนี้คดีของสมณะเรานั้นเขาก็ตัดสินว่าไม่ใช่พระปลอมบวชและฎีกาเขาก็บอกว่าสังฆเภททั้งๆที่ในอุทธรณ์นั้นไม่มีสังฆเภทเลยไม่มีคำกล่าวเรื่องสังฆเภทไม่ต้องเอาสังฆเภทมาตีความเลยพูดถึง นานาสังวาสด้วยซ้ำแต่ทางฎีกานั้นเอาคำว่าสังฆเภทมาใส่ตูมเลยถือว่าอย่างนี้เป็นการทำสังฆเภทแสดงว่าทางด้านตุลาการหรือทางด้านศาลเนี่ยปรึกษาหารือผู้รู้ทางธรรมะจึงเอาคำว่าสังฆเภทมาใส่เข้าไปได้และคำว่าสังฆเภทนั้นมาใส่กันอย่างที่เรียกว่าเกินกว่าข้อที่เราต่อสู้เพราะเราไม่ได้ต่อสู้ในประเด็นสังฆเภทเลยแต่มันหนักกว่าเก่าสังฆเภทนี่เอามาใส่หนักกว่าเก่าแสดงว่าเขาเจตนาจะให้เราหนักเอาละเขาสังฆเภทให้เราไม่ได้เป็นผู้สังฆเภทนะคนทำสังฆเภทไม่ใช่เราศาลร่วมกับใครไม่รู้ศาลร่วมกับใครไม่รู้ทำสังฆเภทให้แก่เราบาปใครบาปมันใครทำกับคนนั้นบาปในสังฆเภทกันมีการสังเกตสังฆเภทโดยที่ผู้สังถูกสังฆเภทนั้นไม่บาปมีนะอันนี้อาตมาอ่านตั้งแต่อยู่แดนอโศกอ่านพระวินัยข้อนี้ยังงงตอนแรกแต่เพราะยังนึกไม่ออกว่ามันยังไงแต่พออ่านทวนไตรติก็พอเข้าใจถึงเรื่องลึกๆในๆอ๋ออย่างนี้เองก็อ้าวตกลงสังฆเภทไม่บาปก็คือสังฆเภทไม่บาปแต่ที่สังฆเภทเขาว่าเขาไม่ได้สังฆเภทแต่บาปมันก็คือผู้ที่เขาว่าเขาไม่ได้สังฆเภทแต่บาปก็คือแล้วแต่ส่วนผู้ว่าสังฆเภทแต่บาปเนี่ยเพราะงั้นเรานี่จะถูกตู่ว่าเป็นพวกสังฆเภทจะถูกตู่ว่าเป็นพวกสังฆเภทอาตมาก็คิดว่ามันถึงเวลาละวันนี้ก็เลยคิดว่ารวมไปเลยไม่ได้คิดมาก่อนหรอกแต่ว่าก็เดี๋ยวเราก็คงจะต้องเป็นคณะหนึ่งแต่ก็พูดเปรยๆกับพวกเรามาแล้วบ้างว่าวันนี้ตั้งแต่นี้ไปเราก็คงจะต้องเป็นอีกคณะหนึ่งแน่เป็นสงฆ์อีกคณะหนึ่งแน่เพราะเมื่อจะเป็นสงฆ์อีกคณะหนึ่งก็คือนั่นแหละเขาก็ทำและเราก็คงจะต้องเป็นอย่างนี้เราคงจะเข้าไปรวมอีกไม่ได้แน่นอนและอาตมาก็ไม่อยากจะทำอะไรต่อถ้าทางจริงแล้วเนี่ยนะถ้าเราจะทำอีกเล่นอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเราออกไปบวชใหม่ทั้งคณะเนี่ยไปบวชใหม่มาเลยโดยไปต่อมาจากทางโน้นอาตมาก็ว่ามันก็ตลกก็เราก็บวชแล้วอาตมาก็ยังไม่ศึกได้ศึกอะไรก็ยังเป็นพระอยู่ตามที่เขาก็ตัดสินกฎหมายก็ตัดสินธรรมวินัยก็ศึกไม่ขาดก็ไม่ได้ศึกแม้แต่พระเราอยู่ในคณะนี่ก็พระที่ออกมาจากเถรสมาคมทีม A ใช่มั้ยทีม A ก็ยังเป็นพระอยู่นั่นแหละยังไม่ได้มีอะไรก็เป็นคณะตั้งแต่แรกมานู่นก็มาจากเถรสมาคมต่อเชื้อมาไม่ได้เป็นพระ นานาสังวาสอะไรซึ่งเขาพูดไล่ตามธรรมะแล้วสรุปง่ายๆไปเดี๋ยวจะหมดเวลามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องธรรมะเราก็มีคณะสงฆ์ของเราเราก็ไม่ได้ศึกแล้วเราก็มาบวชของเราถูกต้องตามธรรมวินัยทุกอย่างภาคเพียรพยายามกว่าจะบวชได้ไม่ได้มันบวชเล่นๆกว่าจะมาเป็นองค์พระกว่าจะมาเป็นองค์ภิกษุก็ไม่ได้เล่นเล่นปฏิบัติกันมาโดยศีลโดยธรรมมาอย่างดีงามเลยอาตมาว่าแม้จะไปทำเอารูปแบบไปขอบวชจากพม่าไปขอบวชจากจีนมาแล้วก็ได้ไปบอกขอบวชจากลังกาก็ตามถ้าอยากจะได้รูปแบบอย่างโน้นถ้าไปบวชที่โน้นมาก็ไปได้รูปแบบมาอย่างเดียวกันไปบวชพม่ามาก็รูปแบบเดียวกันเลยแต่งมาเหมือนกันน่ะอย่างจะแปลกหน่อยก็ต้องจะคิ้วไม่โกนเท่านั้นน่ะพม่านะห่มนุ่งห่มเหมือนกันนะจะไปบวชเขมรจะไปบวชลาวลาวยิ่งใกล้ลาวยิ่งหมายได้ง่ายๆด้วยลาวเนี่ยอาตมาว่าไปถึงพูดลาวก็ได้ด้วยอาตมาบวชก็ไปเอาจริงจะไปบวชลาวอ่ะปวดทั้งคณะเลยก็ได้เหมือนกันเลยยิ่งลาวนี่โกนคิ้วด้วยนะลาวนี่โกนคิ้วด้วยไม่เหมือนพม่าลาวนี่เหมือนไทยเปี้ยเลยจะไปเอาอย่างนั้นมาก็ได้แต่ถ้านุ่งห่มจีวรมาเนี่ยอาตมาว่านั่นแหละไปบวชมาไม่แล้วอาตมาว่าไม่แล้วมันเหมือนกับเรายังดันที่จะเข้าไปอยู่ในนั้นอีกแต่ไปอยู่ก็ไม่ใช่อยู่อีกอาตมาว่าแหมสงครามมันจะหนักกว่าเก่าอีกนี่เป็นทางออกเหมือนกันถ้าเราจะทำเขาก็มาเล่นเราไม่ได้แต่ว่ามันก็คาอยู่งั้นน่ะเพราะงั้นก็เอาให้อย่างที่เขาตัดสินเลยกันแล้วกันอาตมาว่าเอาเขาว่าสังฆเภทเป็นอีกคณะนึงก็เอาอีกคณะนึงซะกันแล้วกันและเราก็ไม่ได้ผิดอะไรเราก็เป็นคณะแท้ๆอยู่แล้วสงฆ์ของเราอาตมาว่าอาตมายืนยันว่าอาตมาบวชถูกต้องถึงแม้ว่าอาตมาจะบวชให้พระตั้งแต่ยังอายุพรรษาไม่ถึง5ไม่ก็ไม่ก่อไปไม่ถึง10อาตมาจะบวชให้พระของเราพรรษาไม่ถึง10อาตมาก็เป็นที่อาตมาเองความผิดอยู่ที่อาตมาอาบัติก็อยู่ที่อาตมาเองอาบัติสังฆาธิเศษเท่านั้นเอ้ยขออภัยอบัติปาจิตติเท่านั้นอบัติเท่านั้นอาตมาก็ปรงอบัติของอาตมาไปผิดที่อาตมาแต่องค์สงฆ์ก็เป็นพระพระหมู่สงฆ์เรารับข้อมูลเรียบร้อยทุกอย่างไม่วิบัติอะไรเลยนะไม่วิบัติอะไรเพราะงั้นทุกอย่างมันไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ประหลาดอะไรเรียบร้อยหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นอาตมาก็เห็นว่าเราก็ต้องมาเป็นแล้วล่ะอาตมาเห็นว่าจะต้องเอาไปบวชข้างนอกแล้วมาเป็นพระอีกใหม่อาตมาว่าไม่เอามาก็จะมาแปลงไปบวชไปข้างนอกจะมาแต่งกายแปลงจะไปเอาจีนมาเลยเละใหญ่เลยอาตมาไม่อยากได้รูปอย่างจีนทีเดียวนะถ้าจะเอารูปคล้ายๆกันมาก็มาชกกันอีกนุ่งห่มเหมือนกันอีกเพราะงั้นไม่ต้องเลี่ยงไม่ต้องเลี่ยงเอาตามที่เป็นเลยเขาแยกให้อย่างนี้ก็แยกอย่างนี้ทีนี้เรามาฟังดูซิว่ามันยากที่จะเข้าใจอยู่นิดหนึ่งเหมือนกันโดยประเด็นของคณะสงฆ์คณะสงฆ์ไทยคณะสงฆ์อื่นตามหลักกฎหมายจะเป็นอย่างไรอาตมาจะไม่อ่านทีเดียวนะเพราะมันยาว ใครจะสงสัยก็ไปอ่านอาตมาก็จะสรุปให้ฟังว่าในกฎหมายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505เนี่ยมาตราที่46มันมีคำว่าคณะสงฆ์อื่นก็มาตีความกันตรงนั้นคำว่าคณะสงฆ์อื่นมันคืออย่างไรเถียงก็อยู่ตรงนั้นน่ะนะตอนแรกเราก็ยืนยันว่าคณะสงฆ์อื่นเนี่ยมีได้เขาก็เถียงว่าคณะสงฆ์อื่นมีไม่ได้จะต้องเป็นคณะสงฆ์เดียวตอนแรกนะก่อนพ.ศ.35ตั้งแต่32เราก็ขึ้นศาลเราก็แย้งอยู่อย่างนี้พอมาถึงพ.ศ.35เขาก็ออกกฎหมายแก้คณะสงฆ์อื่นคือจีนนิกายกับอนามนิกายเขาก็แก้ไปงั้นนั่นเรียกว่าคณะสงฆ์ไทยถ้าบวชอย่างนั้นเรื่องคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์อื่นคือจีนนิกายอนัมนิกายว่างั้น ก็เลยเป็นการกำหนดว่าตกลงในเมืองไทยมีคณะสงฆ์ไทยคือเถรสมาคมกับคณะสงฆ์อื่นคือจีนนิกายกับอนัมนิกายเมื่อวันที่4มีนาคม2535ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับวงเล็บฉบับที่2พ.ศ. 2535ซึ่งได้บัญญัติมาตรา3โดยมาเพิ่มมาตรา5ทวิและมาตรา5ตรีในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505โดยเฉพาะมาตรา5ทวิในพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ได้ให้คำจำกัดความคำว่าคณะสงฆ์และคณะสงฆ์อื่นไว้ดังนี้คณะสงฆ์หมายความว่าบรรดาพระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากอุปัชฌาย์ฟังดีๆนะจากอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัตินี้นี่คือคำจำกัดความของเขาได้รับการอุปัชฌาย์สมบทจากอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายเพราะว่าถ้าบวชตามอุปัชฌาย์เนี่ยแล้วบวชเป็นพระได้หรือไม่ได้เนี่ยมันเป็นการกำหนดโดยกฎหมายแต่โดยธรรมวินัยนั้นอุปัชฌาย์บกพร่องอุปัชฌาย์ไม่ครบปีไม่ครบอะไรจะอะไรไม่ได้แต่งตั้งหรือว่าไม่อะไรก็แล้วแต่อุปัชฌาย์ที่มีคุณสมบัติที่จะบวชได้หรืออุปัชฌาย์บกพร่องก็ตามบอกแล้วเอาอย่างบกพร่องก็แล้วกันอุปัชฌาย์บกพร่องก็ตามองค์สงฆ์ก็ยังพระก็ยังเป็นพระถ้าเผื่อว่าองค์สงฆ์นั้นสมบูรณ์ไม่วิบัติ4นะอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นมันก็เลยมาแยกกันตรงที่ว่ากฎหมายนั้นตั้งเพราะฉะนั้นคณะสงฆ์ไทยนี่ใช้กฎหมายคณะสงฆ์หมายถึงคณะสงฆ์ไทยที่บรรพชาอุปสมบทจากอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้แหมเค้าเอาก่อนด้วยนะไม่ว่าจะปฏิบัติศาสนากิจในหรือนอกราชอาณาจักรส่วนคณะสงฆ์อื่นหมายความว่าบรรดาบรรพชิตจีนนิกายหรืออนัมนิกายนี่เขาเติมอย่างนั้นจากการแก้ทีนี้ผู้พิพากษาประคองก็เลยบอกว่าจากการแก้โดยเพิ่มคำจำกัดความดังกล่าวนี้นับว่าเป็นการสนับสนุนเสรีภาพในการนับถือพุทธศาสนานิกายต่างๆในประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะต่อไปนี้คำว่าคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505คณะสงฆ์อื่นๆหรือคณะสงฆ์คณะอื่นมันมีคณะสงฆ์อื่นกับคณะสงฆ์คณะอื่นคือมันจะมีอื่นกว่าคณะสงฆ์อื่นนะมันจะมีสงฆ์คณะสงฆ์กับคณะสงฆ์อื่นแล้วมันก็จะมีคณะสงฆ์อื่นคือจีนนิกายกับอนัมนิกายทีนี้มันจะมีคณะสงฆ์คณะอื่นคณะอื่นฟังให้ดีของเรานี่จะเป็นสงฆ์คณะอื่นเราไม่เป็นสงฆ์อื่นคณะสงฆ์อื่นนั่นคือจีนนิกายกับอนัมนิกายคณะสงฆ์นั่นคือคณะสงฆ์ไทยคำว่าคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัตินะตามกฎหมายนี่ภาษากฎหมายอย่าดิ้นคำเดียวคำเกินขาดไม่ได้คำว่าคณะสงฆ์หมายถึงคณะสงฆ์ไทยเขาจะตีเปราะไปเลยส่วนคณะสงฆ์อื่นคือจีนนิกายอนัมนิกายเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคณะสงฆ์คณะอื่นหรือคณะอื่นๆเรานี่จะเป็นคณะสงฆ์คณะอื่นหรือคณะอื่นๆลองฟังตรงนี้คณะสงฆ์คณะอื่นที่อุปัชฌาย์ไม่ได้รับการแต่งตั้งนะที่อุปัชฌาย์ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคมตามบัญญัตินี้นะยังเป็นคณะสงฆ์และเป็นคณะสงฆ์ในพุทธศาสนาแต่ไม่ใช่คณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัตินี้เท่านั้นคงเข้าใจนะโดยคณะสงฆ์ต่างๆเหล่านั้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505การปกครองคณะสงฆ์ของตนเองและการบริหารคณะสงฆ์ของตนเองและการดูแลศาสนสมบัติของคณะสงฆ์ของตนเองก็ไม่ได้รับสิทธิใดๆตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เพราะในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505นี่เขาไว้หมดเลยแม้แต่เรียกว่าสมบัติอะไรต่างๆนานาเขาก็มีวิธีแจกแจงไว้หมดในนั้นแต่คณะสงฆ์คณะอื่นหรือคณะสงฆ์คณะอื่นๆเนี่ย ไม่ได้บวชโดยอุปัชฌาย์ที่ได้แต่งตั้งทางโน้นก็ไม่ต้องจึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าฝ่ายบริหารได้ออกกฎหมายเพื่อสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกฎสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและทางการเมืองดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นการออกกฎหมายพ.ศ.2305เนี่ยเป็นการออกอย่างชัดขึ้นได้แยกคณะสงฆ์สึกระซึ่งคือคณะสงฆ์ไทยกับคณะสงฆ์อื่นคือจีนนิกายกับอนามนิกายไว้แล้วเพราะฉะนั้นมีคณะสงฆ์อื่นๆที่ไม่บวชโดยอุปัชฌาย์ที่แต่งตั้งตามกฎหมายนั้นก็เป็นคณะสงฆ์อื่นเพราะฉะนั้นคณะอื่นของพวกเรานี่คณะสงฆ์พวกเราซึ่งได้รับการตัดสินแล้วว่าเป็นสังฆเพศออกมาเป็นคณะอื่นและเราก็ยืนยันว่าเราโดยธรรมเราเป็นสงฆ์อีกคณะอื่นแน่นอนและไม่ได้บวชโดยอุปัชฌาย์ที่แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติแน่นอนเพราะฉะนั้นผู้ไม่ได้บวชตามพระราชบัญญัตินี้จึงเป็นคณะสงฆ์คณะอื่นแน่แท้ไม่ใช่คณะสงฆ์ไทยไม่ใช่คณะสงฆ์อื่นนะตามกฎหมาย2505แก้ไขเพิ่มเติม2535การแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505บัญญัติว่าบัญญัติคำว่าคณะสงฆ์อื่นว่าหมายถึงคณะสงฆ์จีนนิกายและอนามนิกายเท่านั้นจึงเป็นการตัดอำนาจกฎหมายนี้ตัดอำนาจจึงเป็นการตัดอำนาจของฝ่ายบริหารเองกฎหมาย2535เป็นออกบัญญัติออกมาเป็นการตัดอำนาจของการบริหารของฝ่ายสงฆ์ออกไปเองในการเข้าไปควบคุมศาสนจักรเขาไปควบคุมสาธารณ์โดยไม่มีเขตไม่มีอะไรคุ้มเครืออันเป็นการน่ายกย่องสรรเสริญคณะผู้บริหารและรัฐสภาในขณะแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นอย่างยิ่งซึ่งเห็นความสำคัญในสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาพุทธในนิกายต่างๆในคณะต่างๆในประเทศไทยเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญข้อที่มีสิทธิเสรีภาพนับถือศาสนาก็สะอาดขึ้นก็ไม่คลุมเครือขึ้นเพราะกฎหมายพ.ศ. 2505ที่ออกเพิ่มเติมในพ.ศ. 2535นั้นทำให้ความกระจ่างตัดกรอบตัดรอบชัดเจนไม่คลุมเครือไม่ขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญมาตราเดี๋ยวนี้เป็นมาตราที่ไร37หรือไงที่บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ในการมีสิทธิเสรีภาพในการจะนับถือศาสนา39น่ะผู้ทุกคนนับถือศาสนาใดๆได้โดยอะไรต่างๆนานานั่นแหละที่เราเคยใช้ก็สะอาดบริสุทธิ์ออกมานะซึ่งเห็นความสำคัญในสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาของพุทธนิกายต่างๆในคณะต่างๆในประเทศไทยเพราะก่อนจะแก้ไขพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505คณะสงฆ์อื่นๆหลายคณะที่กำลังเติบโตขึ้นในสังคมไทยยังไม่ได้ขึ้นกับการปกครองของมหาเถรสมาคมต่างเกรงกลัวว่าฝ่ายบริหารจะอาศัยอำนาจตามมาตรา46มาตรา46อาตมาพูดไปแล้วแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505ในการออกกฎกระทรวงไปควบคุมการปกครองและการบริหารคณะของตนและศาสนสมบัติอโศกเราก็มีศาสนสมบัติอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะอย่างน้อยก็มีพระวิหารพันปีและศาสนสมบัติในคณะของตนรวมทั้งการจัดตั้งวัดหรือพุทธสถานหรือธรรมสถานหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือการแต่งตั้งอุปชาผู้ทำหน้าที่บรรพชาอุปสมบทตามความเชื่อของตนเพราะถ้าเผื่อว่าไม่ออกกฎหมายเติมมาในพ.ศ. 2535มาตรา46ก็คลุมเครือตอนนี้เมื่อออกมาออกพ.ศ. 2535ออกมาแล้วมาตรา46ก็หมดคลุมเครือกลายเป็นว่าก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับคณะสงฆ์คณะอื่นที่เขาไม่มีอุปัชฌาย์อย่างนั้นเขามีอุปัชฌาย์ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งพระของพม่าอุปัชฌาย์ไม่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์นี้ซึ่งจะมีคณะบริหารของสงฆ์คณะนี้และแต่งตั้งอุปัชฌาย์แล้วเพราะฉะนั้นสงฆ์ที่บวชนั้นก็จะต้องบวชตามอุปัชฌาย์ที่แต่งตั้งอันนี้จึงจะเป็นพระได้ตามที่เขาออกกฎหมายมาช่วยเหลือกัน พราะฉะนั้นสงฆ์พม่าไม่ได้รับการบวชตามอุปัชฌาย์ที่คณะสงฆ์นี้ต้นก็ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพราะฉะนั้นคณะสงฆ์นี้จึงไม่ใช่คณะสงฆ์ที่อยู่ในกรอบของกฎหมายพระราชบัญญัติ2505นะแต่เมื่อพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ในวงเล็บฉบับที่2พ.ศ. 2535ใช้บังคับฝ่ายบริหารไม่สามารถจะออกกฎกระทรวงเพราะฉะนั้นกฎกระทรวงของเขาจะออกมาบังคับเราไม่ได้เพราะตัดแล้วใช้บังคับฝ่ายบริหารไม่สามารถจะออกกฎกระทรวงไปบังคับคณะสงฆ์อื่นได้อีกต่อไปคณะสงฆ์อื่นตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ. 2505นั้นได้กำหนดไว้เพียง2คณะเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะออกกฎกระทรวงมาบังคับได้แต่จีนนิกายกับอนามนิกายเท่านั้นกับการควบคุมคณะสงฆ์อื่นๆต่อไปนี้ทางบริหารฝ่ายบริหารก็ต้องอาศัยกฎหมายโดยผ่านฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศซึ่งจะออกมาและเป็นพระราชบัญญัติควบคุมคณะสงฆ์เป็นรายคณะต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าจะมีกฎหมายในประเทศไทยมาควบคุมคณะสงฆ์อย่างคณะเราก็จะต้องเป็นคณะสงฆ์ที่ออกไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติพ.ศ. 2505ซึ่งอนุมัติให้คณะสงฆ์ไทยออกกฎกระทรวงเข้ามาควบคุมคณะสงฆ์ไทยกับคณะสงฆ์อื่นซึ่งเป็นจีนิกายอนามนิกายเท่านั้นได้ทีนี้คณะสงฆ์คณะอื่นอย่างพวกเรานั้นคณะสงฆ์นี้ออกกฎกระทรวงมาควบคุมเราไม่ได้ถ้าจะมีกฎหมายมาควบคุมเราในประเทศไทยก็ต้องเป็นกฎหมายที่จะต้องผ่านสภามาซึ่งต้องเป็นของประชาชนมาถึงจะได้คำว่าคณะสงฆ์นั้นได้มีการแก้ไขว่าหมายความว่าบรรดาพระภิกษุที่ได้รับการบรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายที่ได้ใช้บังคับก่อนพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะปฏิบัติในศาสนกิจหรือในหรือนอกอาณาจักรจึงทำให้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามกฎมหาเถรสมาคมแล้วผู้นั้นก็ไม่ใช่พระภิกษุที่อยู่ในปกครองของมหาเถรสมาคมเพราะฉะนั้นพวกเราก็ไม่ได้อยู่ในปกครองของมหาเถรสมาคมเพราะไม่ได้บรรพชาโดยอุปัชฌาย์ที่ได้รับแต่งตั้งจากเถรสมาคมผู้บันทึกไม่ใช่เรื่องนี้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นยุติลงแล้วว่าจำเลยที่80คืออาตมาไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอุปัชฌาย์ตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่7วงเล็บพ.ศ. 2506ว่าโดยการแต่งตั้งถอดถอนอุปัชฌาย์และการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2515จำเลยอื่นที่ฎีกาจำเลยอื่นที่ฎีกาคือตอนฎีกาขึ้นไปนี่มีอยู่เอาละไม่ต้องบอกกี่รูปจำไม่ได้แล้ว จำเลยอื่นที่ฎีกาไม่เคยสังกัดมหาเถรสมาคมแต่เพิ่งให้จำเลยที่80กับพวกบรรพชาอุปสมบทให้ในภายหลังจึงไม่ใช่พระภิกษุสงฆ์ในคณะที่บรรพชาอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505จึงไม่อยู่ในปกครองของมหาเถรสมาคมผู้บันทึกเห็นว่าเมื่อจำเลยที่ฎีกายกเว้นจำเลยที่80ไม่ใช่พระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาซึ่งอยู่ในปกครองของมหาเถรสมาคมจำเลยที่ฎีกาเว้นจับตัวแต่จำเลยที่80จึงไม่มีสิทธิ์แต่งกายเป็นพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาที่อยู่ในปกครองของมหาเถรสมาคมเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ไปแต่งกายแบบเถรสมาคมไม่ได้แล้วเพราะเราเป็นสงฆ์คณะอื่นเมื่อกฎหมายเขาออกมาช่วยในประเทศไทยเขาเอาละเขาจะสงวนลิขสิทธิ์ของเขาไว้ว่าชุดนั้นเป็นชุดของเขาเราก็ต้องจำยอมเพราะอยู่ประเทศไทยเขาต้องอยู่ในใต้กฎหมายประเทศไทยก็เอาก็จะสงวนลิขสิทธิ์โดยไปตันกับใครไม่รู้แล้วนะก็เอาเถอะว่ามันไปเขาก็ได้ชุดนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยจะไปแต่งชุดนั้นไม่ได้เพราะเขาจดตามกฎหมายนี้ไว้แล้วของประเทศกฎหมายของประเทศพ.ศ. 2505ว่าชุดนี้ของเขานะเพราะฉะนั้นเราจะไปแต่งชุดนั้นไม่ได้นะเพราะแม้แต่พระภิกษุต่างคณะก็นุ่งห่มไม่เหมือนกันเดี๋ยวจึงไม่มีสิทธิ์แต่งกายเป็นภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาที่อยู่ในปกครองของมหาเถรสมาคมเพราะแม้แต่พระภิกษุต่างคณะก็นุ่งห่มไม่เหมือนกันเช่น พระรามะของทิเบตพระรามานิกายของชนชาติมอญพระเวียดนามนิกายอื่นๆนอกจากนิกายอันนำแม้แต่ในประเทศจีนหรือไต้หวันคณะสงฆ์ต่างๆมีหลายคณะล้วนแต่งกายไม่เหมือนกันหรือพระภิกษุญี่ปุ่นที่มีมากกว่า60คณะแต่ละคณะก็แต่งกายมีสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของตัวเองไม่เหมือนกันพระภิกษุในคณะหนึ่งหรือพระภิกษุทั้งหมดของคณะหนึ่งจะแต่งกายเป็นพระภิกษุอีกคณะหนึ่งเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อนี่เขาพูดถึงว่ามาตรา208ว่าตนเองเป็นพระภิกษุสงฆ์ในคณะที่ตนไปแต่งกายในภายหลังนั้นย่อมกระทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะว่ากันโดยภาษากฎหมายแล้วเอาละเราไปแต่งอีกไม่ได้เป็นคณะอื่นโดยเฉพาะเราเป็นคนไทยอยู่ในภายใต้กฎหมายไทยเราจะไปแต่งฟื้นจะไปแต่งลอกเรียนพ.ศ. 2500ตามมาตรา208เราแต่งไม่ได้นะจำเลยทั้งหมดที่ฎีกานี้เว้นแต่จำเลยที่80อ้างว่าเป็นคณะสงฆ์อื่นซึ่งเรียกว่าคณะสงฆ์อโศกจึงไม่มีสิทธิ์ไปแต่งกายที่แสดงว่าเป็นพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนาที่ปกครองโดยมหาเถรสมาคมการที่จำเลยที่ฎีกาเว้นแต่จำนวนที่80ไปแต่งกายแสดงว่าภิกษุสามเณรในพุทธศาสนาที่ปกครองโดยมหาเถรสมาคมจึงเป็นการแต่งกายโดยมิชอบเพราะฉะนั้นเราไปแต่งกายเงินก็โดยมิชอบก็ผิดกฎหมายเหมือนกันแล้วก็รอลงอาญามาแล้ว2ปีพวกคุณทั้งหลายก็เสร็จหมดแล้วโดยอาญาก็เสร็จหมดแล้วผิดกฎหมายเหมือนกันกับผมนะเพราะงั้นพวกคุณภิกษุทีมบีแม้ที่สุดฎีกาก็ได้ผิดกฎหมายได้เหมือนกันกับผมเพราะฉะนั้นพวกคุณก็ไม่ใช่ภิกษุในคณะสงฆ์ไทยไปแต่งกายเขาแต่โดยกฎหมาย305ตัดกรอบชัดเจนแล้วพวกคุณก็เป็นภิกษุคณะอโศกแน่นอนแต่ทีนี้ในหมายเหตุของอาตมาไม่อ่านต่อแล้วคงเข้าใจแล้วนะภิกษุในคณะเราเนี่ยคุณประคองก็หมายเหตุไว้ต่ออีกเหมือนกันว่าในการแต่งกายนี่นะในการที่ไปแต่งกายอย่างนี้เนี่ยเราเนี่ยเป็นผู้ที่ได้แยกออกมาก่อนแล้วแล้วก็มีอะไรต่ออะไรแล้วตามที่เราเข้าใจกันเนี่ยเป็นคณะอื่นมาก่อนแล้วแล้วก็มาบวชโดยไม่ได้ผิดตามหลักอะไรต่ออะไรแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราก็เป็นสงฆ์เป็นพระที่แต่งโดยของเราและเราก็ได้แยกของเรามาแล้วตามที่ได้ตกลงกับชัยพักออกมาแล้วก็น่าจะจบแล้วตรงนั้นว่าเราไม่ผิดเพราะตอนที่ถูกจับนั้นเราถูกจับในขณะเราเปลี่ยนมาแล้วตกลงแล้วเราก็ทำตามแล้วเราก็เปลี่ยนมาแล้วถูกจับในขณะที่เราชุดที่ไม่ใช่ชุดของเขาแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงไม่น่าถูกจับเราจึงไม่น่าหาถูกเอาเรื่องเพราะเราตกลงก็ตกลงจะว่าตัวแทนก็ตัวแทนจะไหวรับก็ไม่เป็นไรแต่เราก็เปลี่ยนมาจริงๆแม้ไม่เรียกว่าพระไม่เรียกภิกษุเราก็ไม่ได้เรียกเราก็ยอมทุกอย่างแล้วเพราะฉะนั้นการจับนี้จึงเป็นการฟ้องที่ไม่สมควรจะฟ้องโมฆะจับโมฆะผิดโมฆะนี่เป็นหมายเหตุของผู้พิพากษาประคองว่าก็ไม่น่าจะผิดไม่น่าจะแปลกแต่พวกเราสรุปแล้วพวกเราก็เป็นคณะสงฆ์อื่นที่สมบูรณ์อยู่แล้วเพราะบวชโดยธรรมวินัยอย่างไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรนะเป็นแต่เพียงว่าไม่ได้บวชโดยอุปัชฌาย์ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายกำหนดเราจึงไม่เป็นพระในคณะสงฆ์นั้นถูกแล้วแต่เมื่อมาหาเรื่องว่าเราไปแต่งตัวงั้นก็เอาก็ถูกของเขาว่าเราไปแต่งงั้นเมื่อคุณจะสงวนลิขสิทธิ์คุณจะถือไว้เป็นชุดของคุณเราก็ตกลงมาให้เราเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเราเปลี่ยนเสร็จแล้วค่อยมาจับเราทีหลังถ้าจับเราแต่ชุดโน้นแล้วเรามาเปลี่ยนอย่างนี้เราผิดต้องเปลี่ยนมาเปลี่ยนตามหลังได้ไม่ได้แต่เราเปลี่ยนแล้วแล้วก็ยังมาจับเราอีกอันนี้สิไม่ควรนะอันนี้ถือว่าทางโน้นเหมือนกันแกล้งเรานะเอาละก็เป็นอันเข้าใจนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะมันก็เข้าใจกันอยู่นะสำหรับพวกเราที่เข้าใจคงไม่เมาอ่ะนะที่อาตมาอธิบายฟังคงไม่เมาคงชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็มาถึงวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะได้ประชุมกันคณะสงฆ์จะได้ประชุมกันอาตมาก็ว่าที่จะต้องเปลี่ยนนี้เพราะหนึ่งเราจะต้องปฏิบัติให้ตรงตามธรรมวินัยว่าจะต้องมีไตรจีวร ทุกวันนี้เราไม่มีไตรจีวรเรามีสบงหนึ่งมีเสื้อหนึ่งแล้วก็มีผ้าจะถือว่าจีวรก็จีวรหนึ่งมันไม่ไตรมันมีโจละเสื้อเนี่ยถือว่าผ้าโจละไม่ใช่จีวรไม่ใช่ผ้าคลองผ้าห่มนะมันก็ไม่ครบไตรจีวรนั่นหนึ่งมันไม่มีใจจีวรเราก็จะต้องมาให้มันครบใจจีวรซะวันนี้เราจะได้คุยกันสองใส่เสื้ออยู่เนี่ยเขาก็ถือว่าอาบัตนะแม้แต่ในทางเถรวาทเนี่ยเขาก็ถือว่านี่ไปใส่เสื้อแล้วนี่ถือว่าศึกแล้วเขาว่าข้างโน้นแน่ทั้งนั้นมันไม่มีในกฎในระเบียบอะไรเราก็ตู่กันใจเลยแต่ถ้าพระที่ไปเมืองนอกมันหนาวใส่เสื้อกันหนาวมาเยอะแยะไปนะเขาก็หาว่าศึกแล้วมาบุกบัตเอาเถอะก็มันเป็นค่านิยมเป็นจารีตเป็นโลกวัชชะนะมันก็ไม่ดีไม่งามเพราะงั้นใส่เสื้ออยู่นี่เราก็คิดว่าไม่เอาแล้วล่ะก็เสื้อก็ไม่เอานั่นก็อีกจุดหนึ่งสามผ้าขาวผ้าขาวนี่มันก็เป็นทุพภาษิตหรือทุพกฎอยู่เหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าโอ้ท่านไม่ทรงสรรเสริญท่านไม่เอาแล้วพวกท่านลบหลู่สีขาวในศีลก็ว่าอย่าไปแต่งขาวในจุลศีลหรือมัชฌิมศีลก็ไม่รู้ไม่มาฮะมัชฌิมศีลก็ไม่ให้แต่งขาวถ้าแต่งขาวไม่ใช่พระต้องแต่งผ้ากาสาวะสีกาสรรเสริญท่านไม่เอาแล้วพวกท่านลบหลู่สีขาวในศีลก็ว่าอย่าไปแต่งขาวในจุลศีลหรือมัชฌิมศีลก็ไม่รู้ไม่มาฮะมัชฌิมศีลก็ไม่ให้แต่งขาวถ้าแต่งขาวไม่ใช่พระต้องแต่งผ้ากาสาวะสีกาสาวะมันก็ยังขัดข้องๆอยู่กับธรรมวินัยอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนสีขาวออกเนี่ยก็มีหลายคนติดใจว่ามันก็สวยดีเหมือนกันนะขาวก็ใส่กันมานานแล้วอะอาตมายิ่งอาตมาแล้วโอ้โหเท่ไม่เบาในขาวผ่องเลยนะแต่งขาวนี่ไปเลยก็มันก็ขัดกับธรรมวินัยอาตมาไม่ได้ทำศาสนาเพื่อ3ปีหรือแค่อาตมาตายแล้วก็เลิกศาสนานี้ธรรมวินัยนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่จะไปอีกเป็นพันๆปีเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องถาวรจะต้องเป็นสิ่งที่ลงตัวไปเลยมันไม่ใช่มาทำเล่นๆชั่วเดียวชั่วดาวแต่ไอ้ที่เราคลาคสังอันนี้ก็มันก็บอกอยู่แล้วว่ามันยังไม่แน่นอนมันยังไม่จบอันนี้มันจบแล้วเขาให้เป็นคณะอื่นไปแล้วเขาจัดการสังฆเภทให้เราเสร็จแล้วเขารับบาปของเขาไปแล้วก็ให้เขาบาปไปที่เขาจัดการสังฆเภทให้เราแล้วก็ลบรับไปเราเองเราบอกนานาสังวาสเขาก็ไม่ฟังเสียงก็ช่างเขาเถอะเราก็เอาอย่างนี้เพราะอย่างไรอย่างไรเราก็ต้องยอมรับเลยว่าเราถูกขจัดออกมาเป็นคณะอื่นแล้วแน่นอนสงคณะอีกคณะหนึ่งยังไม่รู้ละมีคนบอกเหมือนกันพูดกับหลวงวันเมื่อวานนี้ถ้าเขาถามว่าเราดิสงอะไรนี่สงอะไรเนี่ยนิกายอะไรเนี่ยไม่มีคนบอกว่าก็เรียกว่านิกายพุทธถ้าไปถามแล้วนิกายอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปิดว่าสมมติเราเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วเสร็จนี่นะอย่างเงี้ยแต่งเงี้ยนิกายอะไรนิกายพุทธมันจะต้องตีหัวกันไหมงวดนี้จะต้องตีหัวกันไหมก็ยังไม่รู้นะก็เอาละก็มันก็ไม่มีอะไรอันมันจะเป็นยังไงก็เป็นกันนะนะเพราะว่าเราจะต้องมาตกลงเราจะต้องมาทำความเข้าใจมาทำอะไรให้มันชัดเจนเดี๋ยวจะได้พูดในรายละเอียดของเวลาท่านประชุมตอนบ่ายเพราะถ้าตกลงแล้วเสร็จเรียบร้อยเป็นอย่างไรเปลี่ยนคงเปลี่ยนแน่แต่จะเปลี่ยนเป็นรูปไหนเพราะว่าในหัวบางคนดีไซน์มาเนี่ยมีอย่างนั้นอย่างนี้ดีไซน์มาเหมือนกันแต่อย่างน้อยก็ต้องเป็นสีกาสาวะทั้งหมดนั่นแหละแต่ส่วนจะเป็นรูปอะไรเนี่ยโอ้โหดีไซเนอร์เราเยอะนะเพราะงั้นก็อาจจะต้องค่อยๆดูกันอีกทีนึงซึ่งอาตมาก็คิดว่าให้มันใกล้เคียงธรรมวินัยมีผ้า3ผืนนะผ้าอาตมาก็บอกคร่าวๆก็ได้นี่ให้เขาลำลองมาแล้วเดี๋ยวอาตมาจะเป็นพรีเซนเตอร์เป็นตัวนายแบบแต่งให้ดูเลยไม่จงกระเบนหรอกตกไปแล้วจงกระเบนตกไปแล้วมันรู้สึกว่าหลายหลายคนฟังแล้วก็เหนียมๆจงกระเบนคือมันไม่ใช่จงกระเบนอย่างไทยทีเดียวจงกระเบนอย่างอินเดียหรอกอย่างสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็นุ่งห่มอย่างนั้นจงกระเบนคือพันแล้วก็ยักลังไว้มันเหมือนคันทีอ่ะเหมือนแขกว่าหุ้มแล้วก็นุ่งไปงั้นน่ะซึ่งก็นะในอินเดียเขาก็นุ่งเป็นธรรมชาติของเขาแต่คนไทยเราเนี่ยมันติดใจเดี๋ยวนี้ก็ยังใช่อยู่ในอินเดียเขาก็นุ่งอยู่อย่างนั้นแหละนุ่งผ้าอย่างนั้นน่ะผู้ชายเขาก็นุ่งยัก ็ลังขมวดมานั่งเป็นอย่างนั้นซึ่งเอาเถอะไม่มีปัญหาอะไรอาตมาก็เมื่อบอกเข้าไปเสนอไปแล้วอาตมาก็เสนออย่างอินเดียมาทางนี้ก็มองฟังแล้วเขาก็บอกว่ารับไม่ได้นุ่งจงกระเบนตกก็ตกไปอ้าวเป็นนุ่งจะสบงก็สบงก็ไม่ว่ากันนะ เก๋ก็ต้องเป็นหลุดตอนที่เดินมิถุนายนล่าง เล็กๆมันไม่กับจังกระเบนแบบไอ้นวลล็อกอาเธอก็ตบไปไม่มีปัญหาอะไรแต่เป็นผ้าสามพื้นสบงก็คือสบงไม่มีปัญหาอาตมาก็พยายามที่จะให้มีผ้าสองอีกสองผืนคือผ้าครองกับผ้าคลุมผ้าครองกับผ้าคลุมนะเป็นผ้าจีวรกับสังคตินะใช้ห่มทับซึ่งเป็นของพระพุทธเจ้าเลยเป็นผ้าสองอีกสองผืนโดยการเสื้อก็บอกแล้วว่ามันไม่ถูกต้องมันไม่อะไรสีขาวก็ไม่ถูกต้องอย่างที่อธิบายสู่ฟังแล้วเพราะเราก็จะต้องทำให้มันถูกต้องก็ยังจะคิดว่าผ้าสองผืนนั้นคงไม่มีปัญหาอะไรผ้าคลองผ้าคลุมนี่คงไม่เป็นปัญหาอะไรการคลองการคลุมก็คลองอย่างที่เราเนี่ยคลองก็คลองงี้แหละนี่คือผ้าคลองก็คลองแหวกนี่ผ้าคลองจีวรนั่นจีวรนี่ผ้าสังคติคลุมก็คืออย่างนี้เพราะฉะนั้นคลุมนี้ก็จะต้องกว้างต้องยาวอย่างถ้าอย่างนี้มันสั้นมันคลุมไม่ได้หรอกเนี่ยคลุมตวัดไปไม่ได้นะแต่ทีนี้ท่านน่านฟ้าท่านก็บอกว่าไปไหนไม่มาไม่ขึ้นมาท่านก็บอกว่าน่าจะยาวเหมือนกันนี่แหละอยากจะใช้ครองใช้คลุมสองผืนก็พับเอาก็แล้วแต่ท่านเอาเถอะท่านจะบอกว่ามันจะสั้นจะยาวกันอย่าให้มันโตอย่าให้มันโตกว่าของพระสุคตก็แล้วกันมันอาบัติเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าไม่โตกับพระสุคตจะใหญ่เท่านั้นประมาณเหมือนผ้าคลุมด้วยกันทั้งสองผืนถ้าถนัดก็เอาอาตมาว่าก็เวลาจะคลองจีวรก็คลองแค่นี้ห่มแค่นี้เนี่ยอย่างนี้ก็ดีแล้วส่วนจะเวลาจะเป็นผ้าคลุมเวลาคลุมออกข้างนอกก็จะต้องแต่งคลุมใช่ไหมออกข้างนอกแต่งคลุมก็คลุมไปเลยอย่างนี้เลยก็ได้ส่วนจะเอายาวเหมือนกันเดี๋ยวเวลาจะคลุมสองผืนซ้อนตามใจไปคลุมยังไงก็แล้วแต่อาตมาก็ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวอีกทีนึงนะส่วนใครจะทำแค่นี้ก็แค่นี้ทีนี้ก็จะมาถกกันที่อังสะอาตมาก็ว่าใช้ผ้าธรรมดานี่แหละเป็นผ้าเหมือนผ้าโจละผ้าเหมือนผ้าขาวม้านะเป็นนานาประโยชน์เลยก็พาดคลองเข้าไปเลยพาดปุ๊บคนนี้ก็เหน็บผูกตรงนี้มันก็เป็นผ้าคลุมอย่างเงี้ยเป็นอังสะหรือจะเอาอังสะแบบที่ใช้กันอย่างเงี้ยที่เราใช้อยู่ก็ได้อันนี้ก็คิดว่าจะตกลงกันได้ไม่มีปัญหาอะไรใครจะทำอะไรก็คงใช้ได้ทั้งสองอย่างถนัดอะไรก็คิดว่ามันเป็นผ้าโจละคือผ้านอกจากไตรจีวรอีกต่างหากเป็นผ้าเสริมง่ายๆไม่ได้เป็นตัวชิ้นนั้นอีกทีนึงก็แล้วแต่ใครจะเอาอย่างนี้ก็เอาก็ใครจะเอาผ้าคลองอะไรก็เอาเนี่ยตมาให้เขาทำแบบไว้ทั้งสองอย่างเนี่ยก็จะทำให้พวกชาวเราโชว์ตัดสินอย่างไรแล้วออกมาอาตมาเปลี่ยนเลยวันนี้เดี๋ยวตอนเย็นๆเจอกันบ่ายๆหน่อยเจอกันหลังจากประชุมแล้วเจอกันนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็จะเป็นสมณะนะจะเป็นสมณะกันวันนี้แน่นอนนะเพราะเป็นวันนี้เป็นวันเกิดนะวันเกิดอีกเกิดหนึ่งแล้วเกิดคณะใหม่นะเกิดคณะตามที่มันเกิดเหตุมันมีเหตุอย่างนี้มันได้เกิดอะไรก็เกิดไปมันก็มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดยังข้องใจคาใจอยู่ในเรื่องว่าเอ๊ะแล้วปัญหากฎหมาย มีกฎหมายรับรอง ไหมกฎหมายรับรองไงก็กฎหมายพ.ศ. 2535นี่ไงรับรองคณะอื่นๆไงยังไม่มีกฎหมายของพระราชบัญญัติกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับคณะสงฆ์ก็คือพระราชบัญญัติ2505ยังไม่ออกมารับรองเราเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นคณะสงฆ์อื่นที่ตัดบทตามคณะที่เขาบอกว่าแล้วอย่างผู้พิพากษาบอกแล้วว่าทำให้เกิดสมบูรณ์ในเรื่องของการไม่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญไม่ขัดแย้งกับสิทธิมนุษยชนปฏิญญาสากลว่าโดยสิทธิมนุษยชนด้วยไปอ่านดูดีๆรายละเอียดเนี่ยตอนต้นนะผู้พิพากษาประคองเขียนไม่หมดเขียนบรรยายมาตั้งแต่สิทธิมนุษยชนและก็รัฐธรรมนูญด้วยอธิบายมาก่อนนะอาตมาไม่ได้อ่านอันต้นให้ฟังนะเพราะงั้นเมื่อออกพ.ศ. 2535นี้จึงเป็นการออกกฎหมายมาเพื่อทำให้รัฐธรรมนูญและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยชัดเจนในเรื่องของอำนาจหรืออำนาจของประชาธิปไตยนั้นสมบูรณ์แบบ พราะฉะนั้นในเรื่องของพระราชบัญญัติอันนี้ก็ถูกต้องเป็นกฎหมายถูกต้องแล้วก็มีสิทธิเท่าที่กฎหมายนั้นมีสิทธิเพราะพ.ศ. 2535ออกกฎหมายมาเสริมแล้วสมบูรณ์นะบางคณะอื่นเขาก็มีสิทธิที่เขาจะทำคณะอื่นๆเขาก็มีสิทธิที่จะทำโดยที่ไม่ขัดแย้งกับกฎหมายฉบับนี้และกฎหมายฉบับนี้ก็ออกกฎกระทรวงมาควบคุมเขาไม่ได้ถ้าจะควบคุมเขาอีกทีนึงต้องพระราชบัญญัติสภาจะต้องออกพระราชบัญญัติโดยประชาชนเข้ามาควบคุมอีกทีนึงเพราะฉะนั้นกฎหมายพระราชบัญญัติ2505นี้ควบคุมอยู่ในขอบเขตของพระในเมืองไทยที่เป็นเถรสมาคมกับคณะอื่นที่เป็นจีนนิกายกับอนัมนิกายตามพ.ศ. 2535ได้ออกกฎหมายเสริมเข้ามาสมบูรณ์แล้วเป็นการเสริมที่สมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้อาตมาว่าศาลก็คงรู้เรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะศาลก็คงเข้าใจสิ่งนี้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงตัดสินให้เป็นสังฆเภทมาเลยแล้วก็ไปคณะอื่นมาเลยถ้าจะมองในแง่ดีก็เป็นความปรารถนาดีก็ได้ของศาลที่ทำให้เกิดการชัดเจนขึ้นว่าคุณอย่ามานั่งยึกยักยึกยักนานาสังวาสอยู่เลยเป็นสังฆเภทไปเลยเป็นคณะอื่นไปซะให้มันชัดเจนมันจะได้ไม่ต้องมานั่งละลาละลังอยู่ในอำนาจของกฎหมายก็เข้าใจอย่างนี้ก็เข้าใจได้แน่นอนเหมือนกันนะเพราะงั้นก็ไม่เป็นปัญหาเราก็ต้องรับอันนี้เลยว่าเราเป็นคณะอื่นๆแน่นอนอ้าวเดี๋ยวมันเวลาแล้วเราก็ค่อยตกลงกันในเรื่องรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะสำหรับวันนี้อาก็อาตมาคิดว่าอาตมาพูดแต่เรื่องของปัญหานะแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องเนื้อหาของธรรมะที่อาตมาทำงานมาถึง28ปี29ปีขึ้นนี้เท่าไหร่ก็คิดว่าก่อนฉันก็เทศอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะก่อนฉันก็จะได้พูดถึงเนื้อหาตอนนี้พูดแต่เรื่องปัญหาก็คงคลี่คลายพอสมควรส่วนเรื่องจะมีปัญหาอะไรอีกบ้างแถมในตอนก่อนฉันจะถามบ้างก็ได้แต่จะเทศเรื่องเนื้อหาเป็นส่วนใหญ่ในตอนก่อนฉันก็แล้วกันสำหรับตอนนี้มันเลยเวลาไปมากแล้วขอเอวัง ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องสมณะผู้เป็นอาริยยังมีอยู่ในพุทธศาสนาโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2541ที่พุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้เรื่องเนื้อหาอาตมาทำงานศาสนามาที่จริงทำมาก่อนจะบวชด้วยซ้ำบวชแล้วก็ทำมาอย่างจริงจังเดี๋ยวนี้ก็ยังแน่ใจอาตมาจะทำไปจนตายในเรื่องของงานศาสนาเพราะมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในเรื่องของศาสนาในเรื่องของคุณธรรมก็รู้แล้วว่าศาสนาคือเรื่องของคุณธรรมและมนุษย์ไม่สนใจเรื่องคุณธรรมไม่สนใจศาสนาแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะเด็กๆตอบได้ไหมจะเป็นยังไงล่ะไม่สนใจธรรมะไม่สนใจคุณธรรมไม่สนใจศาสนาจะเป็นยังไงฮะวุ่นวายเป็นไงอีกฮะเป็นไงโลกแตกเป็นไงอีกสรุปแล้วก็คือมันต้องเสื่อมมันต้องไม่ดีขึ้นแน่นอนถ้าไม่สนใจคุณธรรมไม่สนใจศาสนาไม่สนใจสิ่งที่จะต้องพัฒนาชีวิตขึ้นมามันก็มั่วเละไปกับโลกพามอมเมาอะไรใจกันไปแน่นอนเลยไม่ว่าศาสนาไหนเขาก็สร้างคุณธรรมทั้งสิ้นศาสนาพุทธก็แน่นอนแหละก็ต้องสร้างคุณธรรมแน่เกิดมาเป็นคนนี่นะถ้าไม่สนใจศาสนานะอาตมากล่าวได้เลยว่าคนผู้นั้นน่ะได้นรกใส่หัวไปทั้งนั้นแหละเพราะอะไรเพราะระบบทุนนิยมนี่มันก็คือการได้นรกมันเอาเปรียบเอารัดเขาอะซึ่งเราอธิบายแล้วบุญนิยมทุนนิยมนะแค่ขายเกินทุนแล้วก็เอาเปรียบเขามากขึ้นมากขึ้นนี่มันก็เป็นหนี้แล้วเป็นบาปเป็นเวรแล้วเพราะมันเป็นสัจจะที่คุณไปเอาเปรียบเขาแต่ถ้าเสียสละเป็นไงมันก็ได้บุญถ้าได้เสียสละ ชัดๆแท้ๆเลยอธิบายได้อาจารย์อาตมาอธิบายมาแล้วตั้งไม่รู้ถ้าว่าจับเป็นกิโลอธิบายยาวเป็นกิโลป่านนี้มันไปถึงไหนแล้ววะรอบโลกหรือถึงอเมริกาหรือรอบโลกแล้วมั้งอธิบายมาตั้งไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วนะเพราะงั้นคนถ้าไม่สนใจคุณธรรมไม่สนใจศาสนารับรองแย่เด็กๆเนี่ยมาอย่างเงี้ยมาเธอนี่เรียนๆ นั่งถูกกรอกหูกรอกหัวไปเขาเรียกว่าไม่ได้เข้าหูเข้าทางหูทางหัวหรอกมันเข้าหมดทั้งร่างกายเข้าหมดทางทวารมีวิญญาณออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันรับหมดนะมันซึมซับเข้าไปนะรู้จักภาษาคำหนึ่งเขาเรียกว่าออสโมซิสไหมเด็กๆนะบางคนรู้จักบางคนบอกไม่รู้จักนะก็ใช่นะบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินออสโมซิสมันซึมเข้าไปเลยมันซึมเข้าไปเองมันซึมเข้าไปอย่างไม่รู้ตัวนะออสโมซิสเนี่ยมันลึกซึมลึกกว่าแอบซอร์บแอบซอร์บก็ซึมนะซึมแอบซอร์บนี่ซึมซับไอ้นี่ซึมลึกนะออสโมซิสนี่ซึมลึกเลยซึมเข้าไปได้รับซึมซับไปซึมลึกไปเรื่อยๆอยู่นานไปนานมาห้าหกปีนี่รับรองไม่ได้มากก็ได้น้อยได้แน่ๆถ้าได้แล้วได้คุณธรรมไปแล้วถ้ารังเกียจก็ไปฟอกทิ้งเอาเองนะรังเกียจคุณธรรมนะถ้าได้ไปแล้วก็ไปขัดเลยนะเอาไฟเผาออกเลยนะเอาไฟออกไฟเผาลนหลอกเลยแหมหลอกคุณธรรมออกแหมมันติดมาคุณธรรมมันติดมาหลอกมันออกเลยเอาอย่างนั้นไหมเอาไหมนะคงไม่มีใครบ้าๆบ้องๆอย่างนั้นเนาะได้คุณธรรมไปแล้วก็จะต้องไปโอ้โหรังเกียจต้องไปลอกออกเลยโอ้โหแหมจักกระเดี่ยมคุณธรรมลำคาญเจ็บปวดคุณธรรมติดเนื้อติดตัวไปคงไม่มีใครโง่เง่าถึงขนาดนั้นหรอกใช่ไหมแต่ได้มากๆแล้วมันก็ดีถ้าใฝ่ใจสนใจศึกษาสะสมเอาเราก็จะได้มากนะเป็นเรื่องจริงใครใส่ใจเอาอาตมาทำงานมาทุกวันนี้เห็นผลจนอย่างที่ว่าเนี่ยเห็นทั้งพวกเรามาเนี่ยทุกวันนี้นี่ชาวอโศกเมื่อเช้านี้นี่เทศน์นี่อาตมาก็ไม่ได้ประกาศไปก่อนเลยนะก็คนนี่แหละชาวสันตินาคอเนี่ยมาแน่นประมาณขนาดนี้หรือมากกว่านี้ก็ไม่รู้นะเมื่อเช้าเนี่ยเด็กๆไม่ได้มารวมเมื่อเช้านี้มีแต่ผู้ใหญ่นะก็มากันพอสมควรก็เห็นหน้าโอ้นี่พวกชาวสันตินาคอก็อยู่เนี่ยโอ้ขนาดนี้นั่นก็พอสมควรแล้วเราก็มีวัฒนธรรมมีการเป็นอยู่ดำเนินชีวิตไปแบบพวกเราหลายผู้หลายคนก็ทำงานตั้งหน้าตั้งตาเป็นการปฏิบัติธรรมไปในการทำงานรู้จักวิธีปฏิบัติที่อาตมาได้พยายามอธิบายเนื้อหาต่างๆไว้แล้วนะว่าเราจะต้องปฏิบัติหลักตามหลักมรรคองค์8ของพระพุทธเจ้าปฏิบัติฌานลืมตาปฏิบัติให้มีสมาธิปฏิบัติให้เกิดวิมุตติเกิดญาณเกิดวิมุตติอย่างแท้จริงให้มีมรรคผลเพราะว่าถ้าไม่มีมรรคผลแล้วมันก็ได้แค่ดีได้ดีเหมือนกันนะแต่ดีประเภทกดข่มดีประเภทที่ฝืนเอาไว้เท่านั้นเองมันไม่ได้แก้ไขที่ตัวเนื้อแท้คือจิตวิญญาณแก้โดยรู้แล้วก็แก้โดยเปลี่ยนแปลงตัวที่มันเป็นตัวเหตุที่แท้เลยตัวเหตุเลยเปลี่ยนตัวมันออกเลยเปลี่ยนตัวเหตุที่มันเป็นโลภะโทสะโมหะหรือตัวที่มันเห็นแก่ตัวหรือตัวที่มันเป็นตัวสำคัญที่มันให้ไปทำไม่ดีเปลี่ยนตัวมันเลยไม่ใช่กดข่มไปไม่ใช่ลืมไปไม่ใช่ว่าทิ้งความชั่วลืมความชั่วไม่รู้จักมันละความชั่วมันมีก็ช่างมันลืมมันทิ้งมันตั้งหน้าตั้งตาทำแต่ความดีฝึกฝนให้แต่ความดีมันก็ได้ศาสนาแทบทั้งนั้นแหละทำเป็นลืมความชั่วไม่ดูความชั่วเหตุแห่งความชั่วคืออะไรไล่ลงไปถึงโลภะโทสะโมหะเห็นในจิตเราเริ่มมีอาการราคะโทสะโมหะนั้นแล้วลดราคะโทสะโมหะให้ได้จริงๆเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาจับมั่นขั้นตายตัวนามธรรมที่เป็นราคะโทสะโมหะไม่ได้แล้วเขาก็ไม่มีวิธีอย่างสำเร็จจนถึงขั้นอุปโตภาควิมุตติอุปโตภาควิมุตติหมายความว่าจิตเนี่ยล้างกิเลสนั้นออกได้จริงแล้วก็ญาณปัญญาเห็นเลยว่าล้างออกจริงล้างออกแล้วเรามีพฤติกรรมอย่างไรมีอารมณ์อย่างไร ชีวิตของเราที่ไม่มีกิเลสชนิดไหนก็แล้วแต่พิสูจน์ไปเป็นเลยแต่ละอย่างแต่ละอย่างกิเลสติดอะไรคุณก็ล้างอันนั้นไปพิสูจน์เป็นเรื่องๆก็ได้เมื่อหมดไปแล้วเอ๊ะเป็นยังไงโอ้โหมันโอ้โหดีจริงๆนะมันดีกว่ากันตั้งเยอะตั้งแยะแล้วรสชาติของกิเลสมันก็หมดไปแล้วรสอร่อยของมันแต่ก่อนมันเป็นรสอร่อยนะถ้าได้อย่างนี้มีอย่างนี้แล้วมันชื่นมันสุขนะเป็นโลกียสุขแต่พอล้างกิเลสดับเหตุมันออกจริงเนี่ยรสอร่อยมันหายไปด้วยรสอร่อยหายไปแล้วเนี่ยเป็นไงชีวิตกับโอ้โหโหยหาอาวรณ์อยากได้ลนลานอีกหรือไม่รู้ได้ตนนะรู้ได้ตนฝึกเลยเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรที่เราติดยึดอยู่อร่อยอยู่ไปถูกหลอกมาแล้วก็ไปติดไปยึดมาอ่านให้ออกแล้วก็ล้างกิเลส ที่เป็นต้นเหตุแห่งความหลงไปหลงเป็นราคะไปหลงเป็นโทสะอยู่ได้แล้วล้างออกให้หมดเมื่อล้างเหตุมันจริงๆอย่างถูกเนื้อถูกตัวเรียกว่าอัตตาของมันตัวตนของกิเลสตัณหาอุปาทานล้างได้หมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนยังไงขณะนี้ที่อาตมาพาปฏิบัติธรรมมาจนกระทั่งบัดป่านนี้เนี่ยมีบุคคลทำได้บ้างยังไม่มีพระอรหันต์หรอกแต่มีพระอริยะแน่นอนโสดาสกิทาไร่ไล่ขึ้นมามีและมีจำนวนไม่น้อยนะอาตมาบอกให้นี่ไม่จริงคุณเป็นโสดาเป็นสกิทาคุณมีแล้วนะได้แล้วสามารถมีภูมิธรรมนั้นๆแล้วเช่นเป็นผู้ที่ได้คุณธรรมในระดับของอริยบุคคลนี้ท่านไล่เอาไว้ถึง7ระดับนะมีสัทธานุสารีธรรมานุสารีสัทธาวิมุตติทิฏฐิปัตตะกายสักขีปัญญาวิมุตติอุปโตภาควิมุตตินี่7ลักษณะนี่นะท่านอธิบายไว้หลายสูตรอยู่ในหลายสูตรเลยในพระไตรปิฎกหลายเล่มท่านอธิบายไว้กล่าวถึงไว้สัทธานุสารีคือเชื่อมีความเชื่อมีความเชื่อศรัทธานี่ก็คือเชื่อนั่นแหละคือเป็นผู้ที่ติดตามธรรมะไปได้เพราะเชื่อสัทธานุสารีส่วนธรรมานุสารีนั้นติดตามธรรมะไปได้เพราะมีปัญญาสัทธานุสารีเนี่ยเพราะศรัทธาเพราะเชื่อส่วนธรรมานุสารีนั้นเพราะเข้าใจด้วยปัญญาติดตามหรือเล่นตามหรือว่ามีภูมิธรรมตามนั้นไปสรุปง่ายๆก็คือว่าเรียนรู้หรือว่าเห็นธรรมะต้องเรียนรู้นะต้องได้เรียนรู้แล้วว่าต้องเห็นธรรมะเข้าข่ายท่านนับเข้ามรรคเข้าข่ายเป็นอริยมรรคสัทธานุสารีกับธรรมานุสารีนี่เข้าข่ายอริยมรรคมีมรรคและจะมีมรรคสูงขึ้นไปเป็นสัทธาวิมุตติกับทิฏฐิปัตตะสัทธาวิมุตติก็คือจากสัทธานุสารีจะก้าวหน้าขึ้นไปเป็นสัทธาวิมุตติเพราะมีมรรคมีผลเป็นวิมุตติขึ้นมาบ้างแล้วส่วนธรรมานุสารีก็จะเจริญไปเป็นทิฏฐิปัตตะทิฏฐิก็คือความรู้ความเห็นมีการเข้าถึงปัตตะแปลว่าการเข้าถึงมันเป็นการเข้าถึงเลยไม่ได้หมายความว่าเห็นเท่านั้นเห็นอย่างเข้าถึงเป็นทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิที่เข้าถึงปฏิบัติไปแล้วอาตมาได้เคยเมื่อเช้านี้อธิบายผ่านถึงเหมือนกันว่ามีปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็มีมรรคังคะนี่เป็นองค์ธรรม6ประการของสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นจะมีทิฏฐิทิฏฐินี่เข้าถึงทิฏฐิที่มันลึกขึ้นทิฏฐิปัตตาปัตตาแปลว่าการเข้าถึงมีคุณธรรมนั้นเข้าถึงสภาพจริงมีสภาพจริงขึ้นไปลึกซึ้งขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความเจริญเป็นอริยะเป็นอริยผลหรืออริยมรรคที่ทวีขึ้นไปถึงขั้นผลระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นในฐานะของศรัทธาวิมุตติกับทิฏฐิปัตตะนั้นเรียกได้ว่าเป็นผู้ถึงโสดาปัตติผลธรรมานุสารีศรัทธานุสารีธรรมานุสารีนั้นเป็นแค่โสดาปัตติมรรคหรือยังไม่แน่ว่าจะขึ้นถึงผลถ้าไม่ปฏิบัติภาคเพียรขึ้นไปจนได้ลิมวิมุตติ เป็นศรัทธาวิมุตติเป็นทิฏฐิปัตตะขึ้นไปก็จะยังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจากศรัทธาวิมุตติทิฏฐิปัตตะก็จะภาคเพียรปฏิบัติสั่งสมลงไปเป็นโสดาสกิทาอะไรขึ้นไปเรื่อยๆๆๆจนมีกายสักขีมีปัญญาวิมุตติกายสักขีปัญญาวิมุตติก็คือสูงขึ้นไปอีกจนกระทั่งเข้าเขตถ้าจะแบ่งกันจริงๆก็ควรจะเป็นอนาคามีขึ้นไปกายสักขีนี่นะไม่มาเกิดอีกแล้วในโลกนี้เห็นรูปนี่โอ้โหอย่างกับพระอรหันต์และอนาคามีเนี่ยเตะท่าหน้าดูแต่ข้างในมีรูปราคะอรูปราคะคนอื่นอ่านไม่ออกหรอกเพราะมันเรื่องเหลือลึกเหลือน้อยถึงแม้ว่าท่านไม่ปฏิบัติภาคเพียรอนาคามีจริงแล้วเข้าข่ายอนาคามีแล้วแม้ไม่ปฏิบัติอีกก็จะค่อยๆจางคลายค่อยๆจะเสื่อมสลายมันแอคไม่ขึ้นแล้วกิเลสอันนั้นน่ะมันหมดท่าแล้วแอคไม่ขึ้นแต่มันยังไม่หมดมันยังเหลืออยู่แต่มันแอคไม่ขึ้นแล้วมันก็มีแต่จะเสื่อมทูนไปมันเข้าเขตที่หมายความว่าไอ้รถคันนี้นี่สตาร์ทให้ตายยังไงก็ไม่มีแรงไอ้หม้อแบตเตอรี่มีแค่นั้นเงาเงาเงาเงาเงาเงาเงาสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทยังไงก็สตาร์ทไม่ติดคล้ายๆอย่างนั้นนะนี่เปรียบเทียบรูปธรรมให้ฟังเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เหลือในภูมิของอนาคามีนั่นนะองค์นี้นี่ไปเลยตายแล้วหรือว่าไม่ตายเรื่องจะภาคเพียรอีกไม่ภาคเพียรอีกก็ตามอันตราปริณพายีเป็นอันหวังได้คือหมายความว่าจะต้องเป็นพระอรหันต์ในระหว่างเมื่อใดเมื่อหนึ่งก็เป็นไปเองอันตราปริณพายีเป็นอนาคามีในระดับต้นอันตราปริณพายีอันนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นกายสักขีเนี่ยเห็นเลยตรงรูปธรรมนอกนี่ข้างในเหลือเศษอยู่เท่านั้นเองเห็นเป็นกายสักขีเห็นได้เป็นโอ้องค์นี้เป็นพระอริยะแน่เลยนี่โอ้โหยังไงก็มีรูปแสดงได้ชัดเจนยังอาตมานี่พอจะมีกายสักขีไหมนะคือมันเห็นได้ว่าอย่างนี้ท่านไม่โลภโกรธโกรธอาตมาก็ไม่ได้ไปแสดงโกรธเกิดได้เห็นอยู่กันมาตั้งไม่รู้ฟัง10ปี20ปีก็ไม่ได้มานั่งแหมเป็นโกรธอย่างนั้นอย่างนี้อะไรกับใครเห็นกายอย่างชัดเจนเลยว่ากายรูปธรรมออกมาข้างนอกราคะราคะอะไรก็ไม่ได้แสดงท่าทีไม่มีเรื่อง คนอื่นก็มีเรื่องนะอาตมาไม่มีนะเรื่องอะไรมีกายสักขีชัดเจนไม่แสดงราคะโทสะโมหะอะไรออกมาอย่างชัดเห็นได้ด้วยรูปปัญญาวิมุตติกัญญากายสักขีก็คือลักษณะเจโตลักษณะจิตเป็นแล้วได้ขนาดนั้นแล้วจริงมีเห็นเป็นรูปธรรมได้ปัญญาวิมุตติก็หมายความว่าได้ปัญญาวิมุตติเข้าไปจนกระทั่งมันใกล้แล้วล่ะใกล้ละถ้าสูงสุดก็เป็นอุปโตภาควิมุตติเป็นพระอรหันต์สมบูรณ์แบบนี่ก็เป็นอริยะที่ท่านอธิบายขยายความกันไว้ซึ่งอาตมาก็จะหยิบมาขยายความเหมือนกันหยิบมาขยายความเขียนเป็นหนังสือเนี่ยทิ้งไว้แล้วก็จะอธิบายเพราะในหนังสือที่ท่านอธิบายกันนั่นน่ะอนุกาจารย์ดีกาจารย์ก็เขียนไว้ก็ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่เหมือนกันแบ่งคนนี้ท่านนี้คนนี้เท่านี้คนนี้เท่านี้แบ่งไปเพราะว่าในพระไตรปิฎกท่านไม่ได้ระบุเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงลงไปเลยทีเดียวท่านก็ตรัสไว้เป็นภาษาสั้นๆมันก็เลยอาจารย์ต่างๆก็ไม่ค่อยมาตีความว่าเขียนเป็นดีกาจารย์นุดีกาจารย์เป็นอนุกาจารย์เขียนเอาไว้เป็นดีกาจารย์เขียนเอาไว้อาตมาก็เป็นดีกาจารย์คนหนึ่งก็ต้องเขียนไว้เหมือนกันทำให้เข้าใจนะพวกเราได้ปฏิบัติมามีเนื้อหาพวกนี้ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างน้อยเป็นธรรมานุสารีหรือสัทธานุสารีพอสมควรเป็นทิฏฐิปัตตะหรือเป็นสัทธาวิมุตติเป็นสถาบันเป็นทิฏฐิปัตตะกันขึ้นมาพอสมควรมีแล้วบางองค์นี่ท่าทีกายสักขีเหมือนกันนะมีเหมือนกันนะแต่ดูตัวเองแล้วตรวจตัวเองแล้วเรายังไม่ถึงแต่ลักษณะคายภายนอกดีอย่างท่านอนุตตรงี้โอ้โหมีคนองค์นี้อย่างอนาคามีได้มากนี่นะนะอันท่านอนุตตรงนะหลายคนมีคนเคยไปถามท่านมีคนเคยไปถามท่านท่านก็เคยบอกเหมือนกันนะบอกยังไงอาตมาไม่รู้นะบอกมันก็บอกอาตมาไม่รู้ว่าบอกว่าไงนะแต่ดูแล้วโอ้โหลักษณะมีกายสักขีที่น่าเลื่อมใสจริงๆใช่ไหม ดูไม่ลุกลิกไม่อะไรต่ออะไรเลยอาตมาซะอีกยังดูท่าทีลุกลิกกว่าเยอะเนาะท่านอนุตตรโรนี่ดูสงบเสงี่ยมดีมีกายสักขีแม้แต่พฤติกรรมต่างๆราคะโทสะอะไรก็ดูไม่แสดงออกอย่างเห็นดีอย่างดูดีเลยแล้วก็ในโลกวัชชะอะไรต่างๆท่านก็ไม่มีอาตมาซะอีกดูโลกวัชชะอะไรยังมากกว่าด้วยซ้ำไปนี่เป็นต้นนะแต่นั่นแหละในภูมิธรรมมันซับซ้อนบางจริงๆแล้วจะเป็นได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่อย่างไรก็ตามกายสักขีในขึ้นมีรูปถึงขนาดนั้นก็สวยก็ดีแต่จริงๆจะเป็นหรือไม่เป็นก็ค่อยศึกษากันไปบอกกันไปก็แค่ได้แต่บอกมันก็เท่านั้นแหละนะเพราะงั้นไม่ต้องบอกกันแต่เราจะควรจะต้องทำตัวเราเองให้มีภูมิปัญญามีภูมิปัญญาอรหันต์รู้จักอรหันต์นะอริยะต้องรู้จักอริยะไม่อริยะได้อย่าไปทำเป็นมากนักนะไม่รู้เราไม่เป็นอริยะก็ไปทำไปรู้อริยะแหมมันยังไงมันเข้าแก๊ปเท่าไหร่ดีไม่ดีไปรู้อรหันต์นู่นแน่โอ้โหเก่งตายละเนาะมันยังไม่มีภูมิอะไรจะไปตรวจอรหันต์อย่างงี้โอ้โหมันจะใหญ่ไปมั้งมันต้องทำตัวให้เป็นอรหันต์แล้วเราจะได้ตรวจอรหันต์เขาได้ถึงตรวจก็ไม่ง่ายนะแม้แต่เราเป็นอรหันต์แล้วจะตรวจคนอื่นว่าเป็นอรหันต์นี่ก็ไม่ง่ายเพราะว่าการจะรู้เรารู้เขานี่ต้องคบคุณต้องมีอะไรต่ออะไรอีกมากมายกว่าจะได้รู้กันนะสรุปแล้วพวกเรา20กว่าปีเกือบ30ปีอยู่กันมาบางคนอีกแหมไล่เลี่ยมาเกือบ28ปีอาตมานี่นะบางคนอยู่มาไล่เลย25ปีขึ้นไปในหลายคนอยู่มาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ถ้าจะออกไปข้างนอกแล้วไปทำกับข้างนอกเขานี่โอ้โหมันไม่เบานะมันไม่เหมือนกันเราเคยทำงานอย่างนี้เคยมีระบบชีวิตอย่างนี้นะดำเนินชีวิตอย่างนี้ทำงานแล้วก็มีการขายการแลกเปลี่ยนหรือว่ามีการมีรายได้ไม่มีรายได้อะไรอย่างนี้ไปอยู่ข้างนอกเขานี่โอ้โหอาตมาว่าคิดไม่ทันเขาอ่ะคิดไม่ทันเขาหรอกได้อะไรอย่างนี้ไปอยู่ข้างนอกเขานี่โอ้โหอาตมาว่าคิดไม่ทันเขาอ่ะคิดไม่ทันเขาหรอกพวกนั้นมันเสือสิงกระทิงแรดขนาดหนักคิดไม่ทันเขาหรอกปวดเจ็บแน่นอนเลยนะไปคิดสู้กับเขาเนี่ยรับรองลำบากนะนี่บอกไว้ให้นะอย่าทำเป็นแย้มๆระวังตัวบอกไว้ให้นะเพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่แล้วเสร็จยิ่งอยู่ไปแล้วถ้ายิ่งใครสนิทใจเลยยิ่งเห็นมรรคเห็นผลยิ่งเห็นโอ้โหไม่ต้องคิดจะออกไปเลยสบายมากเลยอยู่ที่นี่นะโอ้โหสงบสุขแล้วไม่อยากออกบางทีไล่ออกยังจะไม่ไปมันไล่ก็ไล่เถอะไม่ไปอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้ต่ำกว่าเกรดเป็นคนไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานของที่นี่ก็อยู่ได้อยู่กันไปพัฒนากันไปอาตมาก็พยายามเร่งรัดพยายามที่จะปลุกเราให้มีไฟให้พัฒนาปฏิบัติเพิ่มขึ้นชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งมาพบพุทธศาสนาพบพุทธศาสนาที่มีสัตบุรุษมีสมณะพราหมณาสัมมาปฏิปันนาสมัคคตาสัมมาปฏิปันนาเยอิมันจโรกังปรันจโรกังสยังอภิญญาสัจฉิกตวาปเวเทนตีติมีสมณะผู้ที่ประพฤติดีประพฤติชอบเข้าใจโลกนี้โลกหน้าได้ด้วยตนเองแล้วนำโลกนี้โลกหน้ามาเปิดเผยให้รู้กระจ่างแจ้งให้เห็นตามได้ปฏิบัติตามได้มาประกาศให้เรารู้ร่วมรู้ได้ทำตามได้สัจฉิกตวาปเวเทนตีติแจ้งกระจ่างสัจฉิกตวาให้รู้แจ้งปเวเทนตีติประกาศให้รู้กันทั่วถึงได้แล้วเราก็เอามาพิสูจน์ได้ว่าโอ้มีอย่างนี้ถ้าพวกคุณนี่นะไม่มีมรรคไม่มีผลนะพวกคุณทนไม่ได้หรอกความยั่วยวนในลาภยศอามิตรลาภยศสรรเสริญโลกียสุขโอ้มันยั่วยวนกันหนักหนาสาหัสเลยนะยั่วยวนจริงๆยั่วยวนแรงนะคุณได้รับอยู่เสมอใช่ไหมได้ยินได้ฟังได้เห็นเขาประโลมประลาบอกโอ้โหนี่แหละนะจะต้องสวยอย่างนี้จะต้องงามอย่างนี้จะต้องรวยอย่างนี้จะต้องได้ยศได้ชั้นมีอำนาจอย่างนี้จะได้รับการสรรเสริญเยินยองงี้มาอยู่ที่นี่เป็นไงบ้าเปล่าวะเนี่ยสรรเสริญเป็นอะไรไปเล่าไปถูกหลอกอะไรมาคือถูก คมถูกเหยียดหยามถูกอะไรต่ออะไรถ้ามาปฏิบัติตามทางนี้ถ้าเป็นอโศกหนักๆ หน่อยนะเป็นอโศกแท้ๆหน่อยนะโอ้ยเขาเห็นแล้วเขาบอกเดี๋ยวนี้เขายอมหน่อยเหมือนกันว่าพวกนี้ต้องปล่อยมันเพราะมันบ้าไม่เปลี่ยนแปลงแล้วปล่อยให้มันบ้าไปเลยแต่ก่อนๆนี้เขายังคิดว่ายังมีหวังว่าจะดึงคืนมาได้นะเพราะนั้นเขาจะว่าจะบอกว่านี่มันบ้าหรือเปล่าไปอย่างนั้นยังถูกล้างสมองงี้เขาก็ว่าไปยังมีหวังว่าจะดึงมาได้เดี๋ยวนี้ก็บอกมันเก่งมันเก่งมันจะไปว่ามันปล่อยมันเถอะให้มันบ้าไปเลยพวกนี้ให้มันบ้าไปเลยสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็กลับมาหรอกไม่หวังไม่หวังแต่ว่าเอาสักวันหนึ่งก็แล้วไปแต่ไม่พยายามจนหลายผู้หลายคนไม่ใช่พยายามจะดึงกลับแล้วเข้าใจและเห็นดีวางใจเพราะอโศกเลยบอกเออใช่แล้วล่ะเขาอย่างนี้แหละและหลายคนในสังคมนี่แหละเข้าใจดีว่าอ๋ออย่างนี้แหละถูกแล้วของเขาประหยัดเขามักน้อยสันโดษของเขาลงตัวของเขาสบายของเขาแล้วและของเขาก็เป็นประโยชน์ต่อตนต่อผู้อื่นเขาไม่เปลืองไม่ผลาญไม่สุรุ่ยสุร่ายเขาประหยัดถูกต้องยิ่ง IMF นี่มันยิ่งมาฟ้องเลยชัดเจนเลยว่านี่อย่างนี้เขาถูกแล้วเขากินวันละมือสองมือแค่นั้นเขาไม่ไปสุรุ่ยสุร่ายอะไรไม่ไปอวดโออะไรไม่ไปเที่ยวห้อยนุ่นตุ้มตุ้มนี่ตรงนั้นตรงนี้อะไรก็โปะเข้าไปอะไรต่างๆนานาบ้าบ้าบวมบวมเขาก็ไม่เป็นแล้วมีมากขึ้นที่เข้าใจลักษณะนี้มันนำสมัยนะไม่จะทันสมัยนะพวกเราเนี่ยนำสมัยนะนำไปอีกหลายกิโลต้องใช้สำนวนหัวเขียวไปหลายกิโลขีดจำนวนหัวเขียวนำไปหลายกิโลขีดนะพวกเราเนี่ยขนาด28ปีที่อาตมาบวชมาทำงานกับพวกเรามาถึงขนาดนี้อาตมามั่นใจและมันก็เป็นเหตุการณ์ว่ามันจะต้องเป็นคณะแล้วอาตมาก็มั่นใจว่าพวกคุณนี่ไปไหนไม่รอดอยู่อีกเยอะจริงคุณอยากไปก็ไปนะอาตมาพูดงี้เนี่ยไม่ได้ไล่ไม่ได้ท้าทายแต่พูดจริงคุณไปไหนไม่รอดแล้วต้องอยู่อย่างนี้แหละอยู่ไปทางนี้แหละเจริญทางนี้ให้ได้เพราะอะไรเพราะหนึ่งปัญญาเห็นชัดแจ้งแล้วไปไม่รอดหรอกไม่ไปทางอื่นไม่ไปแล้วไปทางนี้ไปไม่รอดแล้วเห็นจริงเห็นดีพอใจยินดีไล่ยังไม่ไปเลยหลายคนยืนยันว่าไล่ก็ไม่ไปแต่ก็ให้อยู่เพราะว่าไม่ต่ำกว่าเกรดถ้าต่ำกว่าเกรดไล่ต้องมายังไงก็ต้องไล่ให้ออกให้ได้เพราะถ้าต่ำกว่ามาตรฐานไม่เอาอ่ะแต่ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานไม่ต่ำก็ต้องก็ไล่ไปก็อยู่ก็ได้เพราะว่าไม่ต่ำกว่ามาตรฐานไม่ผิดกฎระเบียบอะไรนี่มาตรฐานของเราขนาดนี้ไม่มีอบายมุขไม่ผิดศีลห้าอะไรนะอยู่ในศีลห้าอะไรไปขนาดนี้อย่างนี้เป็นต้นง่ายๆก็ได้แล้วนี่ก็อยู่ได้ถือว่าเป็นคนบริษัทเดียวกันอยู่ได้เพราะงั้นหลายคนไม่มีปัญหาอยู่ไปอีกอย่างนี้แหละแล้วมีแต่จะรู้ทางที่จะสูงขึ้นรู้ข้อที่ยังไม่บริบูรณ์สิ่งที่ยังบกพร่องยังไม่สมบูรณ์ของเราแล้วก็พยายามภาคเพียรอยู่ก็ดีสำหรับคนนั้นไปเป็นประโยชน์ตนรู้ว่าอันนี้เราเป็นประโยชน์ตนมาจนลงนี่เป็นประโยชน์มันก็แปลกดีมาจนลงนี่เป็นประโยชน์นะประโยชน์ตนด้วยนะประโยชน์ตนแล้วเราจนลงได้ขอถามจริงๆเนี่ยเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยคุณเคยได้ยินอย่างนี้มั้งไหมเมื่อ30ปีที่แล้วก่อนนี้30ปีมากว่าเนี่ยคือเลย28 29ปี30ปีมาแล้วคุณเคยได้ยินอย่างนี้มั้งไหมมาจนลงนี่แหละเป็นประโยชน์ตนอย่างเงี้ยเคยได้ยินไหมยังไม่เกิดเลยพวกนี้มันจะได้ยินยังไงแล้วมันยังไม่เกิดนะให้พวกที่เขาเกิดได้พูดสิเนี่ยมันตลกเนี่ยมันฟังแล้วเอ๊ะประโยชน์ตนอะไรนะมันจนนี่แหละประโยชน์ตนเสียไปเสียสละให้เข้าไปนี่แหละคือเราได้ภาษาก็พูดอยู่จกอยู่แล้วมันเสียไปแล้วมาบอกเราได้พูดยังไงพูดกลับคำย้อนแย้งคำความในตัวงงไหม งงไหมงงป่ะเสียไปนี่แหละให้ไปเนี่ยคือเราได้งงป่ะงงไหมฮะนั่นจะงงนี่นี่งงไหมตัวเนี่ยตัวจ้อยกับเพื่อนเลยเนี่ยไปชอบไปยืนคู่กับคนตัวอ้วน เนี่ยไปคู่กับใครแหละไปคู่กับตัวอ้วนๆไปคู่กับตัวว้าวเงี้ยชอบยืนคู่ตัวว้าวคนหนาๆเงี้ยฮะงงไหมฮะงงเหรอนี่แหละให้ไปเสียไปนี่แหละเราได้งงไหมงงเปล่าไม่งงเอ๊ะเมื่อกี้ทำไมว่างงอ่ะยังไม่ได้ตั้งหลักนะตอนนี้เข้าใจแล้วเหรอเข้าใจยังเข้าใจแล้วเราเสียไปนี่แหละเราให้เขาไปเนี่ยให้เขาไปนั่นเราได้เราได้เอ๊ะก็ให้เขาไปแล้วเราได้มันยังไงฮะอ้าวชักสตอรี่ได้บุญเหรอบุญเป็นตัวไงขี่ช้างมาสูบยามาด้วยเป็นไงตัวบุญฮะไม่เท่าบุญนี่แปลว่าความดีงามก็แปลว่าการชำระกิเลสได้บุญคือได้ศีลสละได้ละความโลภความเห็นแก่ตัวได้เกื้อกูลคนอื่นไงเราได้เกื้อกูลคนอื่นเราได้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นไงนี่ละเราให้เขานี่ให้แรงงานก็ตามนี่ทำให้เขาหรือมีวัตถุก็ให้เขาเงี้ยเราได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นเขาไงใช่ไหมใช่ป่ะมันย้อนแย้งอยู่โดยภาษาสั้นๆมันก็ย้อนแย้งแต่เวลาอธิบายในเนื้อหาแล้วจริงคนเราก็ตอแหลกันตาพึดทุกวันนี้นะตอแหลกันว่าตัวเองจะเสียสละจะช่วยเหลือเขาแต่เสร็จแล้วก็เอาโลภเอาโลภเอาโลภเอาไม่ได้ให้เขาจริงหรอกแม้แต่ลัทธิทุนนิยมนี่แหละไม่ได้ให้จริงเลยไม่ได้เสียสละจริงเลยแล้วบอกตัวเองมีคุณค่าตัวเองมีประโยชน์ก็มันไม่ได้ให้เขานะมันมีประโยชน์ตรงไหนแล้วทำงานออกแรงงานเอาค่าแรงงานมาหมดแล้วตีราคาให้มันแพงๆด้วยนะฉันมีประโยชน์แหมมีประโยชน์ต่อสังคมขี้หมาเนี่ยครับเอามาคืนหมดแล้วเอาค่าตัวมาหมดแล้วแล้วถือว่าเป็นประโยชน์เอาของขายให้เขาแลกกับเขาเอาให้เขาไปเอาให้เขานะของให้เขาราคาเท่านี้ลักษณะทุนนิยมเอาคืนมาเกินทุนเกินซื้อมาเกินลงทุนบวกไปอีกตั้งเท่าไหร่ไม่รู้แล้วบอกว่านั่นน่ะเห็นว่าฉันสร้างให้แก่โลกสร้างให้แก่สังคมก็คุณเอาคืนมาหมดแล้วอ่ะเกินกว่าไอ้ที่ลงทุนไปอีกด้วยซ้ำแล้วยังบอกว่ามีน้ำหน้าบอกว่าตัวเองมีประโยชน์กับเขาก็มียังไงเราแลกคืนมาจนเกินแล้วตีราคาแลกด้วยเป็นเงินเป็นทองคืนมาจนเกลี้ยงแล้วอ่ะแล้วก็มาคุยว่าตัวเองเป็นประโยชน์ตอแหลทั้งสิ้นเลยในวันนี้เทศหนักเทศประเดิมวันเกิด เทศประเดิมวันเกิดคุณฟังนี่อาตมาพูดผิดไหมหายงงยังหายแล้วเหรอดีไม่เคาะต้องเคาะไม่ต้องเคาะหัวเนาะหายงงได้โดยไม่ต้องเคาะหัวเด็กๆก็ฟังไปนี่เขาก็ซึมซับไปได้เขาค่อยเข้าใจไปอาจจะมันยังไม่แม่นนักก็เข้าใจไปเรื่อยๆตามลำดับยิ่งเราได้ประพฤติปฏิบัติจริงๆอาตมาไม่พูดเล่นนะอาตมาว่าอาตมากล้าเสียสละให้หมดเนื้อหมดตัวนี่อาตมาก็ว่าอาตมากล้าเสียสละเพราะอาตมามั่นใจว่าอาตมาหมดตัวแล้วอาตมาก็อยู่ได้อาตมาว่าอาตมาทำนั่นเนี่ยมีบุพเพกตาบุญญาตาพอสมควรทำงานมาขนาดนี้เนี่ยอาตมาเคยถามพวกเราว่าถ้าอาตมาเป็นง่อยลงไปตอนนี้นะมันยังไม่ตายนะโอ้โหมันทำอะไรก็ไม่ได้แล้วง่อยพูดก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ต้องคุณต้องเลี้ยงไว้เนี่ยจะเลี้ยงอาตมาไว้บ้างไหมหรือว่าโอ้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวปล่อยให้ตายไปเถอะไม่ต้องใส่สายยงสายยางแล้วอันนี้มันไม่มีท่าแล้วจะเลี้ยงไว้ไหมใครเลี้ยงจะเลี้ยงไว้ยกมือขึ้นดูสิโอ้โหตัวเลี้ยงกันขนาดนี้อาตมาก็ตายเพราะถูกเลี้ยงแน่เพราะมันหลายคนเหลือเกิน กินก็ไม่หวั่นไม่ไหวท้องแตกแน่ตายแน่เลยอาตมาว่าคุณธรรมของคนเนี่ยมันเลี้ยงคนได้พึ่งคุณธรรมนี่พึ่งได้ใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะพึ่งคุณธรรมนี่พึ่งได้พึ่งเงินพึ่งทองก็ไม่แน่ไม่นอนเงินหมดแล้วแย่คุณธรรมต้องสร้างคุณธรรมถึงขั้นที่เรียกว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงคุณธรรมนั้นอยู่กับเราอย่างชนิดอย่างน้อยก็เป็นอวินิปาตธรรมนิยตะเป็นพระโสดาบันมีคุณธรรมถึงขั้นอันนี้อวินิปาตธรรมไม่ตกต่ำอีกแล้วนิยตะเที่ยงแท้แล้วมีแต่จะสัมโพธิปรายณะมีแต่จะเจริญสู่ที่สูงสุดเป็นเบื้องหน้ามีคุณลักษณะอย่างนั้นไม่ตกต่ำไม่ทอดไม่ถอยหลังอีกแล้วยิ่งเป็นคุณธรรมสุดท้ายเป็นขั้นวิมุตติขั้นอรหัตผลด้วยแล้วยิ่งจบเลยไม่ต้องไปต่ออะไรเลยไม่ต้องไปพูดต่อไม่ต้องขยายต่อเลยจบเป็นอย่างนั้นเป็นเองเป็นอัตโนมัติด้วยและอวิธิอะไรตัตตาอวิธตาอวิธตาไม่แปรไปไม่แปรไปจากไอ้ที่เป็นนั้นแล้วอวิธตาไม่แปรไปจากเป็นงั้นอนัญญตตาอื่นๆเป็นอื่นๆไปอีกไม่มีความเป็นอื่นๆไม่มีอีกแล้วเป็นอันนั้นอย่างไม่แปรไปจากอันนั้นแล้วอื่นๆอนันตตาอนัญญะอนัญญตตาอัญญะนี่แปลว่าอื่นๆเป็นอื่นๆไม่มีอนันอนะไม่อื่นไม่อื่นไม่มีจากอันนี้ไปแล้วนี่นี่เป็นต้นภาษามันลึกซึ้งมากเลยเป็นอย่างนั้นจบเลยต้องให้มีคุณธรรมที่เที่ยงแท้คุณธรรมที่เป็นอย่างนั้นของตนเองไม่เปลี่ยนแปลงไม่ถดถอยไม่เปลี่ยนเป็นอื่นแล้วถ้าอย่างนี้แล้วก็คุณธรรมมีอย่างนี้แล้วอาตมาว่าไม่ต้องกลัวเลยเราพึ่งคุณธรรมมันนี้ได้เที่ยงแท้ไหมเงินทองเข้าของลาภยศเที่ยงแท้ไหมเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้ไหมไม่ถาวรไม่เที่ยงแท้คุณธรรมนี่เป็นที่พึ่งอันถาวรเที่ยงแท้ข้อสำคัญต้องทำคุณธรรมให้นั้นให้เข้าขั้นอย่างน้อยอวิธิปาตธรรมถ้ายิ่งเป็นอวิธตาอนัญญตตายิ่งหมดห่วงเลยคุณธรรมนั้นต้องเป็นอย่างนั้นพิสูจน์มาพิสูจน์สร้างคุณธรรมอย่างนั้นให้ได้จริงๆและพึ่งคุณธรรมอย่างนั้นเพราะงั้นอาตมาออกมาบวชตั้งแต่อายุ35เดี๋ยวนี้ก็ผ่านไป3เกือบจะ30ปีแล้วต่อไปอีกอาตมาไม่ได้หวั่นไหวเลยเมื่อกี้ถามแล้วแม้อาตมาจะหงิกเป็นอัมพาตก็ไม่ต้องห่วงแล้วรับรองก็อยากให้ตายก็ตายไม่เป็นไรหรอกไม่อยากให้ตายก็เลี้ยงไม่ดูเล่นงี้หงิกหน่อยแล้วหงิกแล้วนะมันเป็นมาพาดเป็นง่อยเป็นอะไรไปหงิกแล้วเอาเลี้ยงไว้มั่งอะไรก็แล้วแต่เพราะอะไรเพราะว่ามันถึงอย่างไรคนเราเนี่ยมันมีกตัญญูกตเวทีมันมีอะไรอีกลึกซึ้งกว่านั้นอีกนอกจากกตัญญูกตเวทีแล้วเหมือนกับพ่อแม่เรานี่นะโอ้โหจะเป็นจะตายจะเป็นยังไงไปแล้วก็มันก็อยากให้อยู่นะอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายจะแก่จะเท่าหนังจะเหี่ยวจะย่นจะยังไงก็อย่างงั้นมันลึกกว่านั้นแม้บางทีไม่ใช่เรื่องของคุณธรรมเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นมันมีความสัมพันธ์มันมีความอบอุ่นมันมีอะไรต่างๆอีกต่างๆนานาในมนุษย์เนี่ยเยอะแยะเป็นร่มโพร่มไทรอะไรทั้งๆที่ไม่ได้เป็นร่มอะไรได้แล้วนะแงกอยู่งั้นน่ะก็บอกถือเป็นร่มโพร่มไทรอะไรไปงั้นเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความลึกซึ้งของมนุษย์ชาติถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ศึกษาฝึกฝนเอาคุณธรรมอย่างที่กล่าวนี้แล้วเนี่ยโมฆะบุรุษแปลว่าอะไรเด็กๆถามเด็กๆไปถามเราผู้ใหญ่กลัวจะไขหน้าถามเด็กๆดีกว่าอะโมฆะบุรุษแปลว่าอะไรคนศูนย์เปล่าคนเกิดมาศูนย์เปล่า โมฆะแปลว่าศูนย์เปล่าเกิดมาเสียชาติเกิดโมฆะบุรุษเกิดมาเสียชาติเกิดอาตมาแปลว่าชิงหมาเกิดให้หมาตัวใดตัวหนึ่งมาเกิดแทนยังดีซะกว่าเสียชาติมาเกิดมาเป็นคนเสร็จแล้วไม่ได้เรื่องอะไรเลยในชีวิตไม่มีคุณธรรมไม่ได้สร้างสิ่งที่ดีงามศาสนาก็มีนอกจากศาสนามีแล้วยังมีสัตบุรุษยังมีผู้สอนผู้แนะนำนำพาเอาเถอะไม่ใช่สมณะโพธิรักษ์ก็องค์อื่นๆที่ดีๆก็มีอีกเยอะแยะหลายองค์ก็นำพาอยู่แต่ไม่ศึกษานี่โมฆะบุรุษจริงๆโมฆะบุรุษจริงๆเสียชาติเกิดเปล่าๆยิ่งพวกเราเนี่ยมาพบแล้วมาศึกษาฟังธรรมแล้วอย่าให้เสียเวลาอย่าให้เสียชาติไปเปล่าๆนะคนเขาไม่ได้ฟังก็แล้วไปเถอะคนไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาสัตบุรุษไม่ได้พบกับผู้รู้บ้างเลยก็เออมันก็น่าสงสารเขานะโอ้เป็นคนที่มีวิบากอยู่ที่จรร่อนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันไม่ได้ประสัมผัสกับอริยงอริยะไม่ได้มาสัมผัสกับสัตบุรุษไม่ได้สัมผัสกับผู้รู้อะไรเลยโอ้หมกอยู่ที่ไหนไปตกอยู่ในบางคนก็ไปตกอยู่ในแดนที่ไหนๆก็ไม่รู้ไม่มีอริยะจะได้พูดได้จาได้แนะนำได้เป็นตัวอย่างอะไรให้เลยไม่ได้รู้เรื่องก็แล้วไปแต่นี่เนี่ยเจอแล้วใกล้ชิดด้วยไม่ไปเกลือกินอะไรอาตมาว่าไม่ได้แปลว่าใกล้เกลือกินด่างนะอาตมาแปลอย่างอื่นฮะใกล้เกลือกินอะไรฮะฮะกินอะไรนะใกล้เกลือกินอึใกล้เกลือกินอึโอ้มันยิ่งแย่ใหญ่เลยแค่อยู่ใกล้อยู่ชิดอยู่อย่างเงี้ยอย่าเสียเวลาเลยมาวันก่อนนั้นไปอัดเสียงกับท่านจันเอาพระไตรปิฎกท่านก็เอาพระไตรปิฎกมาอ่านพระพุทธพจน์พระพุทธพจน์ตรัสเอาไว้ว่าคนที่เกิดมาเนี่ยนะชีวิตของคนที่เกิดมาเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนที่เกิดมานับชาติไม่ได้เปรียบประดุจยังกับเอากิ่งไม้ใบไม้ต้นไม้ที่มีอยู่ในโลกนี่มาหั่นออกเป็นชิ้นชิ้นสี่นิ้วสี่นิ้วทุกต้นทุกใบเอามาหั่นเอาสี่นิ้วแล้วนับลงไปมีเท่าไหร่นั่นแหละคือคนเกิดมาแต่ละคนแต่ละคนกี่ชาตินับเอานับไหวไหมเนี่ยเอาไปหันมาสิสี่นิ้วสี่นิ้วหันมาสี่นิ้วสี่นิ้วแล้วก็เป็นชิ้นชิ้นนับแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนับไปเนี่ยในโลกนี้มีต้นไม้มีใบไม้มันหันเป็นสี่ชิ้นน้ำตาของพวกเราเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเท่ากับมหาสมุทรทั้งสี่ก็ไม่ปานน้ำตาอะไรจะขนาดนั้นน่ะเนาะน้ำตาเนี่ยโถทีนึงร้องไห้ทีนึงมันจะสักเท่าไหร่กันเชียวมันไม่ครึ่งแก้วเนาะน้ำตาทีหนึ่งเนี่ยแล้วมันจะต้องโอ้โหสี่มหาสมุทรมหาสมุทรเดียวนี่ก็ฮะมีคนทักทวงว่าพระพุทธเจ้านี่เวอร์ไปหรือเปล่าไม่เวอร์หรอกเพราะคนเหล่านั้นไม่เคยมีภูมิธรรมรู้อย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเคยระลึกชาติได้ท่านตรัสว่าท่านระลึกชาติได้ชาติหนึ่งบ้างสิบชาติบ้างย้อนระลึกไปร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติมันไม่มีคำว่าล้านสมัยก่อนนี่ท่านก็เรียกว่าเป็นกับสังวัตกับวิวัตกับสังวัตกับวิวัตกับนับไม่ถ้วนแล้วยังไม่เจอที่ต้นของการเกิดชาติแรกของท่านยังไม่ถึงที่ต้นหมดภูมิพระพุทธเจ้าก็หมดภูมิที่จะระลึกถึงที่ต้นเพราะท่านรู้ว่าท่านย้อนระลึกชาติไปจนนับชาติไม่ถ้วนแล้วนี่ท่านก็เอามาเปรียบเทียบให้ฟังท่านเคยบอกว่าท่านตรัสว่าเอามือจิ้มลงไปณที่ใดๆไม่มีที่ท่านไม่เคยตาย ไม่มีที่ที่ท่านไม่เคยตายคนเรานี่เกิดเป็นสัตว์เป็นอะไรต่ออะไรเป็นแมงเป็นมดเป็นนนเป็นนี่เป็นอะไรต่ออะไรมานับชาติไม่ถ้วนวนเวียนแล้วคนเรานี่เกิดมาเนี่ยชั่วระยะชีวิตเนี่ย100ปีเนี่ยมันนิดเดียวคิดดูชีวิตนับล้านไม่ได้ล้านไม่รู้กี่ล้านล้านล้านล้านล้านเนี่ยแล้ว100ปีเนี่ยมันไปเทียบได้ไงสั้นนิดเดียวเพราะฉะนั้นเดาเดาไม่ออกหรอกเดาอะไรเดาไม่ได้เลยนี่ใครคืนข้าวล้านปีอาตมามานะเมื่อกี้นี่เอาไปแล้วเงียบเลยอยู่ไหนฮะอ๋อไปนวดแล้วเหรออยู่ที่สิกามาเลยเอาไล่ขึ้นมาให้สมณะรูปๆคลำๆบ้างข้าวล้านปีเนี่ยแสดงว่าข้าวนี่มีมาล้านปีข้าวนี่เป็นหินหมดแล้วหินที่จะเป็นฟอสซิลนี่ข้าวนี่มันล้านปีนะมันเป็นหินนี่มันล้านปีกว่าจะมันจะจับตัวเป็นฟอสซิลเป็นหินเนี่ยเป็นข้าวเห็นก้อนข้าวเลยก้อนข้าวเนี่ยใครไม่เชื่อว่าเป็นหินก็เอาหัวเคาะดูได้อ้าวจะได้รู้ว่ามันเป็นหินหรือเปล่าไงหัวเคาะดูได้หินแท้ๆเป็นหินละมันฟอสซิลนะเอาไปให้ท่านทั้งหลายเนี่ยจับดูมั่งนะเพราะคนเราเนี่ยแค่ข้าวนี่ก็เป็นล้านปีแล้วคนกินข้าวมาตั้งเป็นล้านปีแล้วรู้จักกินข้าวนี่เป็นข้าวมาแล้วเป็นข้าวข้าวกล้องแน่นอนข้าวนี่แน่นอนข้าวกล้องข้าวซ้อมมือแน่นอนไม่ใช่ข้าวสีมันยังไม่มีเครื่องสีแน่นอนเป็นข้าวกล้องแน่นอนเพราะเครื่องสีนี่มียังไม่กี่ปียังไม่กี่ร้อยปีนี่เองในเมืองไทยนี่ก็จะตามแต่ก่อนนี่ก็สีมือสีอะไรเครื่องสีไอ้พวกนี้ก็ยังเนี่ยมีแต่ครกตำหมดทีตำแล้วก็มาฝัดเท่านั้นแหละอาจารย์มีวิธีบดอื่นๆก็ได้บดให้มันเปลือกมันแตกแล้วก็เอาเม็ดข้าวออกมาฝัดเอาเปลือกมันออกเป็นล้านปีแล้วแค่นี้ก็นี่เดี๋ยวอาตมาจะคิดว่าเอหาทางส่งไปให้นักธรณีวิทยาตรวจว่ามันเท่าไหร่และอายุข่าวพวกนี้นี่มันเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้เขาก็บอกว่าประวัติศาสตร์คนไปว่าคนเกิดมาเท่านั้นพันปีเท่านี้พันปีหมื่นปียังไม่มีแล้วประวัติศาสตร์ตอนนี้คนเกิดหมื่นปียังมีประวัติศาสตร์ก็เดาไปเท่านั้นเองยังไม่มีหลักฐานเท่าไหร่นะตอนนี้ยังไม่เห็นซากฟอสซิลของคน6ล้านไปคนหมื่นปียังไม่มีนี่มีข้าวล้านปีแล้วแล้วข้าวเม็ดๆอย่างนี้แล้วมันสัตว์เดรัจฉานที่ไหนมันมาทำเป็นก้อนอย่างเงี้ยมีสัตว์เดรัจฉานที่ไหนมันมาทำข้าวเป็นเม็ดไม่ใช่ข้าวเปลือกนะข้าวสารแต่ข้าวสารหรือข้าวสวยข้าวสุกอ่ะเนี่ยข้าวสุกข้าวสวยไม่ใช่ข้าวเปลือกด้วยไม่ใช่เม็ดเดียวนะมันเป็นข้าวออกหมดเลยทุกเม็ดนะมันเป็นไม่ใช่ข้าวเปลือกเลยมันเป็นข้าวที่ร่อนเปลือกออกหมดแล้วเป็นข้าวกินแล้วสัตว์เดรัจฉานมันจะไปทำได้เหรอนี่ได้หรอกต้องคนแล้วก็เอามากินแน่นอนแน่นอนเป็นล้านปีแล้วเพราะฉะนั้นพวกเรานี่เกิดมาไม่รู้กี่ล้านปีแล้วท่านตรัสเอาไว้หมดแล้วว่าคนที่เกิดมานี่นะน้อยนักน้อยหนาที่ยังไม่เป็นพ่อเป็นแม่กันและกันมาเป็นพ่อเป็นลูกเป็นแม่กันและกันมาน้อยนักน้อยหนาเป็นกันมาโอ้โหไม่รู้กี่วนกี่เวียนเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นอะไรกันสลับสับวุ่นกันมานานับมากมายนะเพราะธรรมชาติถึงสร้างให้จำไม่ได้ถ้าคืนจำกันละเละเลยจำได้ละเละเละเละแน่แน่ไม่รู้จะไปไล่ใครเป็นใครกันแน่ไอ้นี่มันปู่ของหลานหรือหลานของปู่กันวะก็ชาตินั้นเป็นปู่ชาตินี้เป็นหลานเอาชาตินั้นไปเป็นหลานชาตินี้มาเป็นปู่เฮ้ยแล้วมันจะเรียกยังไงมันจะเละไปหมดเลยยิ่งเป็นคู่ผัวตัวเมียด้วยปะจุ้งกันใหญ่เลยนะชาตินี้ไปเป็นคู่ผัวตัวเมียคนนู้นคนนี้โอ้สับกันยุ่งไปหมดเลยนะเพราะงั้นในการเปลี่ยนร่างเปลี่ยนตัวเนี่ยมันเป็นก้อนของวิบากเท่านั้นก้อนของวิบากนี่แหละอาศัยมีอะไร32นะเรียกนะอาการ32อาการจำอาการก็ไม่ได้ โธ่เราเนี่ยมันจะเสื่อมไปถึงไหนไม่รู้นะเนี่ยมีอาการ32ครบเนี่ยแหละเป็นก้อนของวิบากเนี่ยอย่าเสียชาติเกิดเกิดมาพบพุทธศาสนาเกิดมาพบสัตบุรุษเกิดมาพบมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีทำตนให้เข้ามาสู่แวดวงที่จะได้ปฏิบัติภาคเพียงนำพากันไปอาตมายังไม่หยุดหย่อนหรอกแม้จะอายุยาวแต่อย่าบอกว่าแก่เพราะอายุเพิ่ง29อาตมายังไม่หยุดอาตมายังจะใช้กำลังวังชาที่มีนี่นำพากันไปและยังจะพยายามมีความสามารถมีเวลาที่จะทำให้พวกเรานี่สามารถรู้สามารถมีไฟสามารถมีพลังพัฒนาพลังที่จะภาคเพียรอุตสาหะปฏิบัติให้ได้ดีๆนำพาเรื่องนี้เพราะอาตมาไม่เห็นงานใดดีกว่านี้ไม่เห็นงานใดดีกว่านี้จริงๆเลยเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติเนี่ยสมมุติว่าขณะนี้นี่มีคนยกกิจการพร้อมกับทุนให้อาตมาแสนล้านนะแล้วก็ให้ไปดำเนินกิจการนั้นเป็นกิจการทุนนิยมเป็นกิจการที่จะต้องสืบสานต่อไปห้ามมาทำบุญนิยมคิดว่าอาตมาจะเอาไหมแสนล้านกิจการนั้นฮะทำไมเดาใจอาตมาอย่างนั้นน่ะฮะผมเอาเลยผมเอาแล้วจะไปบริหารเขาไหวหรือแสนล้านน่ะมีปัญญาบริหารเขาได้หรือแสนล้านมันไม่ใช่กิจการย่อยๆนะฮะกิจการแสนล้านนี่ผมเอานั่นน่ะจะตายเพราะแสนล้านหรือเปล่าล่ะเข้าไปบริหารเนี่ยเขาจะเอาตายก่อนตายจริงๆนะถ้าไม่ไปได้ท่าเนี่ยตายนะมันเอาตายฆ่าตายเลยนะมันจะตายมันจะเป็นทุกขลาภนี่สมมุติเล่นๆนะไม่มีใครเขาให้หรอกแสนล้านเขาไม่มีใครเขาเอามาให้หรอกสมมุติให้ฟังเล่นๆ